الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الذاريات آية تنجكين لبانني التي قال إبراهيم تي فما خطبكم خغا خبار نمنيا أيها المرسلون خغم ملكا بارو قالوا ملكا ننتي إنا وكوكون دي أرسلنا إدوخيا إلى قوم كتسر نياي مجرمين كنغا نغن لبرنغان نياي لنرسلا كرونا نقين دي عليهم إكمايا حجارة كوچن كمينا من تين جلي بطغا نيان تين مسومة man sentengani inda rabbika anka man bangenga musrifina ben parandanga nundangani fa akhrajna man ora yemmem bagandi ka kenganya fiha kende beno gondi minal mu'minina gelli mu'minun jamandi fana wajadna oma kitandi mo manyindi fiha kende beno gondi waira baitin agantanya kabane ai minal muslimina gelli muslimun de beno muslimun jamandi nonde awrani muslimo muslimon di kabana nono muslimin kabana ke gan luto di dun ko nunga fa aqa aha wa taratna oto gonondi fiha kende be no gondi ayata ta guman cinga makawa finna lilladina yemundangani yakhafuna kubenu kakanna al'azabal alima yangang katam poto intengang wa fi musa awa musa ka khibarindi birambe arsalna wogara musa khi ila fir'aun kata fir'aun ya bisultanin tidalilna mubinin kebe bangante ngani atawalla fir'auna falla koy ti jamake ya wa qala fir'auna qusati sahirun ti musa ne korte ndana nyai au majnunin turin tenyani mene akhadna alla tura fir'auna raga wa junudahu adwa kurallim muku fanabadnahum uri fitani wara fil yammi ji gore ngondi wa huwa fir'auna kembirenga mulimun ama mantenyani wa fi aadin awaadi gankon ka khibarin dika finna birambe arsalna wa khayndi ikamma ya arriha fankenga alaqima kebe burgente ngani fanka burgente kenni fanka burenyande bambu ko banke nyan kenga ba tadaru fanke kenta fofut anta tokunun dini haribani ya atat fanke kegari ali fofu su kamaina burundi minu ya garakati ho yanta ken tokononani illa agantanya ja'alatuhu aga kempo nyana karami mi fofu kasakasim gonya ko tirasim gonga wa fi tamuda kawa fi wasamuda gan kon kibarindi birambe qila lahum igati dangani kakunna ndagallim magu hatta hin kata waqtinna fa'atahu ikum kemparandangi nan kanun kotagu ana amri rabbi baki kamanya marinna fa'akhadtum adiraga as-sa'iqatu sonko khannin diraga ikum ayamburuna imi wafainin kata yangang katanga ikum makatu keda min qiyamin gillina harinangiri agara kubenu ta'untoni kori gillina jigi wa ma kanu ikummanya muntasimina demandi amya wa qauma nuhin nuhu khasrun kibarin koirakum palake min qablu saru kusukane innahum nuha surunga ikunyi surunya ikunyi ya qauman surunya fasiqina ikunya fasiqinunya wa samaa kamun kade banaina urataga aidin tisembenyai wa inna ukuide la musi'una oyani kamuke khoron nin danan oyanda tagana yurwandi wal arda nyinyan kade farashna ora tagana boyi wa ni'mal mahiduna bayindanun shiro kenganyo ko allahi wa min kulli shay'in arab fo inne be suyi khalaqna utagandi non fillo fillo ya nonu filli ho sugarira taganonu filli filli ay goro ya kare ho de pendo ho gille ho din kanu hukumanto holingando be gachenga la'allakum ma me wadi khakunde tadhakkaruna fanya simanunga fasiru khakunna nguru khantu bi ila allahi kata allahi ike Allah de lakum yuke wa khadangani nangire Allah yi nadhirun gongonda nanga mubinun agongom bangante nyani wala tajalu kama kanyangundi ma Allah kaini Allah yi ilahan kama ne hibati hoi akara batu tanagani kenga nke de lakum na khadangani nangire Allah yi nadhirun gongonda nanga mubinun kebe gongom bangante كذلك كم غني ما أتى الذين هو مريم من قبلهم كبينوكي كان من رسول جل خيفاريا إلا أغانتنيا قالوا إكونغتني كيني كورتندانا نياي أو مجنونا ما كينقا وغانتنيا تورنتنيا كافرون هنندو لغرون كندامي مغو به تيكيغاران دينديا إبا afimine hum ikunga mine qawmun ikunni surunyai kubinu gani khemparan danganu nga hila kapanu nyani batawalla annam palle koyi anhum baka kusuroyi kama anta anke manya bimalu min tijalagindi yemmeya annan simmandindina kawandi kawandi ndo simmandindenga tamfa'ul mu'minina na mu'mini nyana na wama khalaqtul jinna ima jinnan taga wal insa adu adamarim minga illa agantanya liya'buduni igi nyamarini nantike ini ini kallabane kote batu ma uidu yarikuna tif wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u lil mu'minin kawande ana mu'minin nyana na sirinna kawidu chekine ya sirebe gana kawanda ga butu aga agata langalle min adaka kawande ganta hona hana sirebe an qatan ni muslimenye ndu cheki sirebe tongunga na kone awutu kengiri lemine agiri kirsi agiri go agiri ya kareba anga beto anta beto ba tungunya ga kone annau igati Allah ti farint anga ni lingun ko ina ta gemu bora amma Allah ti amma ta ampa bati kanga na hoku hube ga anta gemmi ay nanka kendi no nga anta ampa bay ba man ta mai akilan tenta kende baran ondaga ma uridu Allah ti ke maramuru minhum komunga gelli warzakande imamuru nanti serena se warzaka Allah ni warzakanda na ngawarna ko ngandanga wa ma uridu ti ke maramuru ayyutaimu nanti ni ke Allah ni gandi bawna Allah de huwa akenya ni arrazaku kuinda nan korenga sembe dun kenya ni almatinu kebe Allah be kendentenga Allah sembente nyani inokube ganati dhul quwwatil matini kenye na sembe makankuto nyani sembe keda ka dhul quwwatil matinu kenni al matinu kenni Allah subhanahu wa ta'ala fa inna lil ladina awayem mundangani kubenu kafira ku dhunuban taqinida yangang katandi mitladanu bi ashabi aga ko ikapalle muime kahirnu taqim gonga yangang katan nondi fala yasta'jilun imma ki khortindi imma ka khorti yangang katanga yangang katan do bone dumbe nga lil ladina yem mundangani kubenu kafira ku mi yawmihim kenko tanga kota kebe yuaduna igini nana kota biaga nila agara kotanga suratu turi turi sura nyani kei makia yanka alla farenka mama kai tankara gendo sura hilandi nyani tanna katendo ayanu kabiana nukonga bismillahirrahmanirrahim waturi Allah ti kuneti turi sinina gidengado Musa ga digamu gide kebe nengang wakitalin Allah ti kuneti kitabin ga masturin kebe safantengani asafantenga derundi manshurin kebe boyintengani kwagamu kumbekun Allahu akbar walbayti inati lawhil mahfuz Allah kuneti kenyai. Walbayti. Allah kuneti kumpenkai kankai. Almamuri. Ka kebe ma kumpe kebe almamuri. Almamuri. Kebe kuran tengani baitil ma'mura na kamunyadi. Itaro alikaba suna jelingai. Aganakhe nuswawasi irina alikaba kam. Hake isuga jelingai. Malika nungano tanyiru ujine malika lono kotokota. Kunga nabugu kuntakarno. Kotokota. Malika ngabenyani. Inati Adamu ahiji kenkai. Saru nuhu surombi laga yolen. Ko jimi laga tunasu yalanda. Ka ngame ngari. Aga suru nyolanda ni ila utu dange kamant. Kita abateke ya gara alikaba sikininno nyayi. Ayore ntamanyan kundu. Ka Ibrahim akara taga kundu ni. Kangana alikaba wa risasa agano kubi kuna tonko nakatinya katukari. Mm-hmm. Wasakofi. Amari hari hijri Ismaili kibi gakon. Ma kenka kebe yorintenga taga ilime kebe yorintenga kare kebe. Kenka anyana ayano kondi. Na burenya nkonti ya igama kahi. Amari angana yorini antaro naro kena kade anaro kenchu yorini. Naam wasaqafi allati kuneti bipenga ma tibanga ma gupenga almarfu'i kebe ure utuntenya gana yagani kamunga walbahri allati kuneti fanga almasjuri kebe kawantengani aurana ga kumini majinga kawabakanu wanda almasjuri akumuntengani inna adaba rabbika lagra kutangana tinto kampe fangu kusukumina ya kwa angara imbelo isanchenga migankawa inna azaba rabbika Allah kunina nchanka manyanga nkatanga lawakion nyanga nanyani antabaini fofo suntada mindafiin gili yontundana ya kenya nakotanyai kamunga birimbonti ni aga nyoko nyoko nunandaga mauran nyoko nyoko yesu kempaya gidungkana tere sayran tere nde sukempa yangangkatando bonenga yaumaiden kenko tanga lilmukadzibina garantondangani kugaranto beni hom ikunga dunadi iga kube nondi yalabuna iga nyana sangenga fi khawdin iga koko no farenda iga maganche niga digamburun konno yalabuni do sangenga me yam ke yangangkatani kotanyai igira ganni yonto ilan ilana ri jahannama kata jahannama imbenga da'an yonton de su khempa ya ini kitunchiti inditin to jahannabi ni yonto kata jahannama no ni farti ni yonto siri sembenga yuda'una yonto no kata jahannaba imbenga hadhihi na inati kiani imbenga allati ke imbebe kuna kakunga nyiduna di biha tike nyimbebe itukazibu na kaga garandi nitai afashihirun inati yalla kin kortenya niba ke imbene kortenya iba am antum ma kakunga la tubusiruna hantafu awalla baka imkama ke imbe wadayaba malika nunati dangani kaga tini farini turinte kortendana nyine ke Qur'an an korse igani ro ni janna banno inata ha ke imbe korse nyane ba ma khaya ko kwa ma ho wari ba islauha qaro imbe ni khambu yi fasbiru agana linga khada khan sabari aula ma a aula tasbiru ma khamma sabari sawaun aswam bana alaikum khakam mai khamuni khamamuni ba aswam bana inna tujizauna ina khatuka na honya yi ko kebe kuntum kakunga ni dunadi ta'maluna khaga kebe gollini Allah kanna nunkunga fi jannatin wal jannan gurudi wa na'imin aruni man kanu nondi inya kalin tongani ti hoho dambe atahum rabbuhum ikamangara kebekini ya Allah rakun kisi wa ikamandi kisi azab al jahim jahima yangang katanga wa waqahum adikisi ikamanyandi kisi عذاب الجحيم جحيم يمبنا ايانغان كاتانغ كولو اناتي الجنن لمندا خايغي خانساماري واشربو خانا مني وخني ان نويكم ميا تي هو سويا كنتم تي هون سببون خاغني تعملون خاغا كيبي غولني هني ان انغنا ييغام انت كانن ننتي نينو قاورنوبا انت غير غوتني انت هيتشي انت بوتران شيغري سونتال لاغنا متكئين سغنا لا خانو غنيا على سرر إذا سنون كما مصفوفة كبين تنبين تنغميا وزوجنا ألا توري يخندي بحول تهور يخرون عين كبين ياقم برغة برم برم برم نحور عين ياقم كتوك بن في هو بن كبه غادي أبرغة تنيانا حرم برنياني والذين يم كبينيا كبينو غتون دي واتبعت هم ذريتهم إدبن شنون كائر مونا إدبكون كاغا سوكدي باتنا بإيمان تلي منغان كاقونا ألحقنا بهم وغسون دي باتنا ذريتهم إبن شنون ميدي باكونا وأما وما وما ألتناهم وما ألتناهم ومين قصني كنتن دي من عملهم باكي قلنا من شيء هربانيا كل مريء بواني سريسو غادي بما جهون سببون دا كسبا أغرا كيبي دبري رهين أطلم أن تنتك نياي واندا واري سرين نتونغن دي اللي من خطونغن دينا وردان ندول لما نغان كاغو أنا فامو إسونا مينينا الجنة نخون ديا كيوارا إسونا مينيني الجنة نخون ديا اللانتا يوغو غارا واتناندا غني كندينا هو حبك حبن كوغول لني بنيكين الله تي ايدي الحقناهم بهم الحقنا بهم ذريتهم وما التنا وما التناهم من عملهم اما هو بغفابن كوغول لون من شيء حربان كده دوار دي امانيا باسكو دونا دي سوني لمنا غان كاغو كياك مؤمنين نان نان لمن للمؤمنين نيا خوني مؤمنين نيا قسونا مينينا الجنه نكون ديا باوني سير سوغنا هو دبري نال لغنا تكنيا يا وعمدناه ودي زيدنا هو كهي مغا بفاكهة تيترم ولحم أروتينا مما هو بي يشتهون إغلاهين هو بي يانغنا كمبين تنغري أمار سبحانك اللهم أنيا نانتنا رسخان وطنعي أنت تامبين أنت هو ورون يتنازعون إغامي فراقون فيها الجنة نغندي كأسن دولون كاسنون دولون قلون لالغون قردبون جفنتا فيها الجنة نغندي غناي دولون منين انتين ديغان قلان تنون كوني ولا تأثيمون ديغان بورن تنو كبه جنوبو سهيغا نغن اللقين درو فيغن درو كاين دين تنوناني ويتوفو إوارا وانغانديني عليهم الجنة لمن كما غلمانون لمنان تغنو ونوناني لهم اويدا غني الجنه لمو غتو دوانغان دي كامي غنا لاي هو ايغا كينيا كانهم كلمن انتنا قولون لولو ينياني مكنونن كبه مغونتنغي كرومن نغوندي غما كرهناني واقبل بعدهم يهرم فرونيا ني سيرو الله اكبر واقبل بعدهم يغنون يجونكوي على بعض يغنو كما يان إغامي ترندني قالوا إناتي إنا أكو إدي كنا أكو نيدنا دي قبلو سادو دلاغر كانين في أهلنا ونو دمباين نغانا ورمون نغانا مشفقين وكانون تنين لاغر يمني فمن الله فألا فنن شراغ علينا وكوكم كما يا ووقعنا ألا دوكسي عذابا ينغن قطن السموم كيبه غني هو بن هوت أتيتي نيا غني سموم الله أكبر إنا أكودي كنا أكوكم يا من قبل سارو لاخر كاني ندعوه وغا ألا قلنا نياغا إنه بوني ألا دي هو البر ألا سرني الرحيم ألا نفني كنيندانا كبري سارو لاخر بلغا نانقان الله نياغا دي الجنة لمو نياهيكي غاني كاتشنا الجنة ها إنا توقو غانجونا دا أخاكي وكانو كيانغان كتايكو ها الله غير هنن شراو كمارو كسي ah okunya la nyaga na saro billagar niere kenya nanga na sago kallinga na ranga na hije kembiranga kempeje annani misini misi enta ganna na fadakir muhammad ankin nan kawandi fama anta ankin manya bi ni'mati rabbika tanka manni manga bikahinin ammanya ammanya gijang katana ya wala majnunin ammanya turinta ya kafirun ngati ni gijang katana nyani hayinda na nyani anu famu allati nema nyani gara saufaren kam turinte het Honda ga am yaquluna ikum paiti ni amine suugana nyani na tarabbasu onan tirinke ti muhammadu ya raibal manun kallirawangande ya kallirawangande ngarne kallike be ga yurna sukam warno na tirinka ga na karabana na tuma muhammadan nanti ka kunnan du untirinke kanindugu fa inni he muhammadu gade na kafina khay min al mutarabbisin gelli tirin kanu nondi ti yanga ngata nganya na khay ngawa kentin kana anta amuruhum ma ani nyamarni aba ahlamuhum ihaqirunga ihaqirun di jala ngui kumbati killu misru khurunga kenyandi nyamani ti kedigame konnga ba ma kehilla kapeiba ma ikunga mine qaumun surunya ni tauna temperandanga nongania am yaquluna mi kuntini aba taqawalahu farinda qur'ana ke kutua na ko na koti du ya nanyi allah ma ko na taqawala kenyani na garen ko abada ina ke konu garenya batan nanti ko ikindi kuna ikumma ka ko farenga taqawala ar qur'ana ke koni ndia na kota nanti allah ndako ana ma ko ba ay kunumpeti bal kunumpeti la yu'minuna kukafirnu kuntatong ndini amene inalitindi bi hadithin tidgamiya qur'ana mukonga siro endo haram parendi inkamu gelli gananyi tumuntunya ganiya mi kuntage aba min ghairi shay'in nani ho anaya gamanya hoya iuntage aba bakka ho anam imabugo hoho mi kunta gyara manya hohoya ano famu am ma kin ka humul khaliquna mi kunya ni tagandanu ngaba boni tagandanan ke ko allah serinta nyamarin hoy allah nyamarin na sembe nasukam mi kunta gyana nyini habenti ya sakhinti ya banan tagi kundu ngaba ma kin kai kunta gyaba min ghairi shay'in anai hoheti hobe ga yonkene yonki gade koy kunga ko kammumon ai am humul khaliqun mi yanta gandano ngaba sereganti kunya marni farenni nyamarna ariga na bara am khalaqus samaa mi kunyanda kampado nyeri tagaba aro nyinunga bal afimina la yuqinuna kuni kunta dankana unya ama indahum ma wini ba qaza'in rabbika ankama ne mancha binniya magaba tangandin niya magaba am hum ikun ma ikunniya al musaytiruna ikunyani kamannun ngaba mi kunya al musaytiruna nanti kunya ni sillet ndiyemu ngaba ko yasembe na ho kama ko alla mo ngaba amlahum sunna idan kimbe amari saduke sinun tawre ba khakal le khada hay saduke al musaytirun sinun ngawre no koyo ko ina sinu kero akamma awre na ngara ko mo suti al musaytirun aru al musaytirun isumban isuni banan naka na am lahum sunlamun ma segen ma denyani ba imakaba yastami'una ikunga tirinkene fihi ken segen ma de kamma ya falyati ama fihi bimana ala alayhi falyati falyati mustami'uhum itirinke ho kenal litindi bi sultanin ti dalilin mubinin kebe bangantengani amlahul banat malenya garunni kunya dangani ba walakumul banun lenyugo ngaka kundangani amlahul banatu malenya garunna alla dangai kunna lenya garunya na alla daba walakumul banun lenyugo ngaka kundangani ma andi tirindiya ba ajran musonyai anani kunga mimagramin ikunga kella samindi musqaluna ikotokote kenkotokote ngimaka kentambukote imak min maghramin ma tambo nyani ba musqalun akotokote ngi kama nanti foku mina kenya kinifare ngaba iga kore ken tugana ba ama indahumul ghaib ma fi mughuntentu akunyani magaba anani kunga yaktubuna iga fi mughunte kera gaina gasahana mi kunna murwa ba kaidan dimbinya ifere nyai ba qayim mughubiniya kafaru kubinu kafiragu kunyani mene almakiduna dimbin tayemmunni kunyai ki dimbin pai kunya kamaina yintatu amene here tugu yemun ni kunyai am lahum ilahun agora igara here ntugu tibeni ikunga na hari dimbin tuga Allah subhanahu wa ta'ala here bega ikungorin katu ikunya ni he isoronga here ngadi ikorin katu mene am lahum ilahun ma batika mani tanani magaba ghayrullah kenga hiti Allah subhanallah senna kunga Allah dangani baka fuhusu ya yushirikuna kenga pa Allah kafir nunga na warindi kisafan kutie ya ma kete goya nangirika mundi akenna na gani ya kulu ikuna kusati keni tabule nyai marukum kebe kitra setuntenga mekama ya wa inyara ukisfan ikunga hari gana kamuke karangada ya sakitan aga kenea itina ye keti yanga kate keni tabule nyani kia aga setu meko guwakenta makin minari dinkai wani keta anyu gonya akhir me bokar si mama tu nan tangar ni mi mama tu fadaruhum muamran ni to gonongani acca ma birambe yulaqu yawmahum alladhi iro ko tanga gemu hatta yulaqu mi gangemu yawmahum iko tanga alladhi ko takebe ya kem ko tano gondi yusaqu na iga qitni ko tambe iga kala ko tambe ya yawma kenya na ko tanyai anta huna na anhum baki ma ya kaiduhum ihere burukunta hunaniya shay'an haribaniya wala hum ikun man yakhamine yunsaruna igide manan wa inna lil ladina awayem mundanga zalamu kubenu gatonya ngundi yangang katanga duna zalika hubega kenkane ya kenyagan qaburan yangang katang duna zalik bimana qabla zalik saru ibilaga kala kitni butunga timmega kalaga bakia yangang kata ngikani inati kabura nyanga kata inati ayi badri kota anufamu kayangang kata kinyana duna anufamu kabla yaumi ladhi yusakuna fi walakinna walakinna kabari aktharahum iho gabea la ya'lamuna intatu amene wasbir muamra anke namunyi lihukmi rabbika anka mankitenda fa innaka anke muamru de ango ya gharawallunga ango krosinde ngure wasabih annan challi bihamdi rabbika tanka manti gandenga ina takumu birambi angana nyigillan anke nkono gondu honu ta angana yigilta angana yigilla angata subhanakallah اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس دعاء كفارة المجلس ما ناتي سلم سبحانك اللهم وبحمدك نفهم دعاء الاستفتاء ما كنقى أن نسلي ودي أنك بيكون ندي بري التسبيح أورني سلي أورني سبحان الله نكون كي هون ناتي سبحانك لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم دقنا ومن الليل أروجي أرون قادي أن نصلي أن سبحان الله إن كون الله أوري أن نصلي وإدبار النجوم أرو سانون غناي هلل كويني وقت بي كنيا غنكو أو سانون غناي مكو وقت بي بس كي غناي بكا هون كورا غناي بكا مكو سانو كورا كورا كده غنا ما يجا مكو كنيا وإدبار النجوم أرو سانون فللا كويين سانون غناي هلل كويني وقت بي نعم وإدبار النجوم وقت إدبار النجوم كني ناتي فجر نركن من في اللي أنكي ركعتا الفجر هون خاناتي أنا فهم فجر كسل نملك سورة النجم سانم بين كونن شو رامباي أيان قال الله فارن كم مكاي أكني سورة تنجك تانكرك نوسي كان نياي تندو مندو آية في اللي أنكي نياي أنت تيم كنوا جرانا تغير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم التي كنت سانونا إذا والنجم كنت سانونا إذا برمبي هوا سانونا ناخنو أوراني غمو كنكنا بانينا ما دل صاحبك ككفا لما كما سانكو وما غوا أما غوا يا غامنا أما بيون تا وما خمبران دانجي وما ينتقو الله فارن يعني كي الله هيرو كنيا هيا زكيني ni wama yantiqu farinta sifini anil hawa baka yunkilunga in huwa akindiga minkin peti ho ho ya illa wahyun gantanya khindi honyani yuha ga kebe khini kata inangire allah allamahu al adatu indi shadidul quwa sembe dunke anda farintu indi aya gani jibril ya sembe kote dunke ani fastawa jibril nyero asige nyeron tenyani wa huwa kembere jibril ya bil ufqil a'la ah bil ufqil a'la awa bil ufqi awatatem banga al a'la kebe kakam ngonda wadan kimbakam ba kimbugura jibril gatino farenda wariya ana famu anyironte atage alhamdulillah du mirra sembe kote dunke ganike ya jibril ana qur'ana kerti faren kamma ya ona sobe thumma dana sage jibril tinto faren a fatadalla usatallan tinto kana qaba qawsaini fakana an atinto yenya ko qaba qawsaini bundangum pillima bundan tullin pakem gonyayi aw adena ma hube gallo gonta ken ati qawsaini re ko bundangum pille ito hayro bundam baneke lagandira baneke adul lagandira baneke kungana ko qawsai inati bimaana uru awri an bundam bane jibril do tinto faare nganan tallan tintay anu fam nan jellille nan tintay ina ganya ko qaba qawsai ko dira'u haqqi sugune haqq aw adna ma yan ayan tinton takenyime ru faare ngat tinto me yam fauha kono kanati jibril andaga nan tinto ma allah diga munga no gonga fa'uha allah khindi ila abdihi kati kominga ya gani farenga ara honya kai katai auha gara kebe warakatai ma kadaba al fuad faren sondo min magara ma gonga ra gara kebe wari ti sondo min ay nati adalla wari ti sondo min ay buna abbas da kenya ko afatu marunahu yalla kana faren kutana ba ala ma gonka mai ya ala kebe walla laqad ra'ahu ara wari gadi nazlatan yanqara ya ukhran yanqara tana gan ken awrana farenda jibril wari tata nay gadi ina daga honu kunnati yalla farenda alla yimme wari tanu hilli ko musar walla gadi gamu tanu hilli mako ke digamen gabe gabe gabe nyanadi ogara ro kebe ta ken nanti farema alla wari haro gana daga nan tara digamu ka ama alla wari kebe gayre jibrilu annanti ad jibrilu war tanu hilla nayini amale kan tagem ko waga mo ko pete tanu fil jibrilu wariya inda sidrati fatingen ninga al muntaha kembe gani tempara kenna yatin tempam patingen na sidratul muntaha tempam patinga wuriani fatingen yana gakkam munno kondi parenti ya deren ko renga ko turen to rombo ko adin kayen are menke marse inati nonga tage hon taka dangi ni kenga fren hono kana tila arishan ke ala kullala are hadithin nanti sidratul muntaha na kam munyana wonde inda awa ke fatinge dingiran a jannatul ma'wa sagiratin na matakin al jannan kanga birambe ya kusha sidrata iga sidr fatinge kedaga na khufari na yambati honga ya kusha iga kebe khufari na iga yambana tifobe ya itimali kanunya na yambana tikangen do kal sukulen do hoye yamban ponunga maza wal basaru farinya kuma mile na nyenge wama tama ya kon kama dangi misali nanti ya kem bayinde nyandangi makonto wa faringa la kebe wadara ke nyawari laqad ra'a allah faren arindi min ayati rabbih kama ayanunga kubinu khuru khuru ngana kawafin khuru kawafi khuru nyawari faren ngara kamun wondin afara'aytum qadin kibari allah afara'aytum qadin kibari allah tallata ikakibe batta jalangin nanta wa saqifu shurunganya batta wal 'uzza aru 'uzza khayi da tokoke ko boko bakal azizin nyai gare ka ومناتا ارو مناتو خاي الثالثة سيكاندينياني الأخرى هو تناني كي ناوري يعني في اللوك سيكاندينياني كي اللاتو دو العزة ارو المناتو مناتو كي الثالثة سيفانيان الأخرى سيفانياني خدي ايغاني سيكاندي تناني كي mahillo ke sikandi nyani ke ya jalangu nyani ganye bataini khibari ko alakumud dhakar yalla yigunna khaya danga ba walahul unza anani yakarunga alla dangani kara kengari idan kengananya kembireketa kenni takandinde nyai boiza kebe nyengen tengani kembe tifo kutokonu hotu hoho ima jalangu kuhetu hoho ya agantanya tokonu nyani tang sama itumuha kagara kujalangu tokora kuntokonu ya kakunde wa aba hukum aru khafa banu ya alla mayankandindi bihati kutokonu ya min shiltanin hari dalil banin tanungan dalilin tanu fidukulle mayankatikungam iya tabi'una inta wallaru fofo ya agantanya simme burenya yi wama aru hoho dambe tahuwal anfuzu kunga lingi yonkin dangan igal yonkin lungono awdan yonkiral lingu ina wallaru kembane ya yam wala qad ja'ahum akhakil liya min rabbihim nangiri kamanga alhuda kandil liya amnil insani ma hunna hadamarin min yada bat ma tamanna aganna tin kebe ikenya nyana ikunga natin nanti khanjon lingi min jalangu ku gani huwa mene ma kenya ni kundangani ba falillahi alakhir awa alla dangani alakhir la gharakanga walula aruka fanake ya yagani duna ka ke yam angaba malakin gilli malaikan nin a fi samawati kunga kambaru nyiridi la tuguni intahu nahna shafa'atuhum ikhanjon denga shay'an haribane ya malaikan gabanya na kamun no wonde akhanjon den tanahne illa agantanya min ba'di humpalle Allah gana dunge liman yemendangani kebe aga dunga da nan kanjon dada wayarba nan kanjon di wayarba anadunge yemenda ya kanjonin kebe dangani shurutu shafa'iyah yire idnullahi li shafi'i wa ridahu anil mashfu'i lah kenyani lagara ko tasrenga nay kanjon dini migana kanjono hinu hillan kebe gatini ke hay fan Allah khanjonu ana kari tokono Allah ndunge akenni khanjo aga kebe khanjonu aga amunda kebe kisma Allah ndunge ken ka dangane Allah ndunga ka dangane ke yan kafiri Allah ta famata fa'uhum shafa'atu shafi'i ka khanjon malaikan khanjoni na annabi nyum ko faru sirusiru sayyidum furu anu famu ka kun khanjon denga man alladhi yashfa'u indahu illa bi idni antanya na gamanya Allah ga dunga mene innal ladina yamukubini ya la yu'minuna kubinu ganta tongondini bil akhirati tilaghara kotan la yusammuna al malaikata ikunga malaikan nun tugurana tasmiyata tugurande ya al unsa ya qarin tugunya iboni kafir nun kunti ya qarunni malaikan nun kunni ya qarunya yi wa ma lahum bufun tidanga bihi tiken tugurande ya min ilmin gelli tuwagu ya tuwagu sunti maga intawallarufu hoya agantanya simme burem bane ay wa inna dhanna simme burem qaide anta fofo yontono minan bakatungunga shay'an haribane yancimme nganya mugo mugo tungun karanta kengirni batin nantinda simma kunduta tungunga nankenda minda simma kun yancimme anta ho yontono bakatungunga anta tungun monondini fa'arid Muhammadan ke nan palle ko yan nan ballu amman ibaka yemmen a tawalla kebe ga falla koy andikirna bako ko alla simmen a fin ko ngena kawanden qur'ana ke yam agama ramuru illa al hayata dunya gantanya duna biranta gunyayi anna ke ngari mablaghum iga khempam pai ke nyayi min al ilmi gelli tuwa gunay dunan i khempa mablaghum min al ilmi iga tuwa gun khempam pai ke nyayi dunan kibari mbane kot igo hombane kot jallembane kot dunan khibari hajunta allan khibare ngam inna rabbaka anka man tunka alla akenya ni kamaninga a'lam aya gantu inta diem min judam binga kebe ga sanko an sabilihi bakalla killenga allah ta'ala a'lam ayan tu inta yemminga ihtada kebe ga kande walillahi kebe ga sanko arube ga kande allan tu allana kuntum walillahi awalla dangani ma fofu sudambe ya kega kampato nyiridi wama arufufu dambeya fil ardi kega nyampato nyiridi ana yemuntuga kube nuga rab golli burenda bari bima ni tuga tuhonga igara kebe golli ana yemunka tuga ahsanu kube nuga rab fisirenda bari bil husna ti al janna yani tuga al janna ya yemu kube niya kube nuga surene yunubun po khorenga wal fawahisha arub baka jankantan gullunga gan jenu yunga dagana illa lamama gan tanya tabane nyayi mahone nyayi yunubu buchinna nyaya inna rabbaka allama muyere inati kebe gara gullin dabari aga tuubi antakame dabarni keda kengullan allamam allati surubi ni iga tongondi alla ni tuganati huye gara dabari gara gulsirin dabari alla ni tuganali channa kono nukunga alladhina yajtanibuna kaba'ira al ithm wa allati in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum qandala to baka junubu khoro kuy junubu tugunnu kuku ina kumbaka khayinati asagha'iru kunyani allama maganta junubu buchunnu kwa makenka junubu dabar tabane anan takasa allama mukeni kenyi kono qanati ay ko yaake bencinne man ya nyaakanda ho hay anda bogadi anu famu man lakenda huko anni misi yo bodi farinti sallallahu alaihi wasallam aw adama de meira sahada ngani taqi mina zina ko zeniin ya gum pille wa zeni ni jeni ni mane fayinde kitum pille wa zeni ni jeni ni mane katiye na maragande anu famu daga na inati kunya na ko ngana wande ya khare ya ngara kis anu na sumbu ananda majeni anda sumbu maken kan katay nandu susai anu famu maken kana adiga min trin kan ngani ni nyakalinta adiga meke anga daga mun ta di kuntun kunya ni lama mun ko ma ya khare ana gaygo anu famu agara yigo kanu ayaqi akini akina heta gamunda irani lining kamma maken kayra ni me sumbu ni irani katni me ka jeni igara isakalle ma ngi de barke nyani fawahisha ke kenga kenni kabira nya kabira kusu ho horenni illa kapenya korte jeni fayi wal iyadu billah inna rabbaka anka man tunga alla wasi'ul maghfira kafari yadun kafari yiruwan yiruwe dun kana awran allah subhanahu wa ta'ala kafari yiruwan tenyani wasi'ul maghfirati akafari yiruwan tenyani allah de a'lamu allah antu inta tikakunga irambe agara khata gandinjo fa min al-ardi nyinyen won agara khafa ba adam taga aro birambe keta antum khakun ka kutungani ajinnatun khagani denanun awadan khagani nokudire muy birambe ya ajinna jam'u janini janini mani kebe mukuntenga sahin nokont nufam ajinnatun khamugun tongani khasa gullenganun no gonde awdan khabuchinungani nongani sibotoni ummahat khasa gullenganun no gonde fala tuzakku anfusakum khamaga khadu zakki khaga khadu tigana allah de a'lam allah antu inta yemmenga ittaqa kebe gakanu allah yerkundu yahudiyanun tokotini diga du jakni ta allah ay nyankan itihani yogunwa ni kunto kotina au gusalle usumu rakedebri gabati ukusu kontu kon Allah ti falatu zakku anfusakum sere annan nu jakini manidi anna mani medebarde ma kengara baganda angan nu jakini tike ngema golle warno nganga dabarni armare menga adabar na gayilin sikini didi menka to tike kenya golle siranya golli kure golli bure saka golli bure anna golli bure ndabar anken na ilian dugi angidi menka to ikan dabari sere ikeken ke igana le hoy kenyan gigi jimmen kat saka de golli sire on daga afara aita nkhibari alladhi yemmen a tawalla kebe gari falle koyi wa ata aga kinin dina buren a qalilan aburi buchinne ya wa akda akusara kutu ara ari kitella ga khade ara na buri ke kuinden kutu indahu nanti yalla awanin aba ilmul ghaibi bimunten tu akunga ananya kenga ya wa kenya kenga nanti yangang katandi ke kitana am lam yunab me mima ken kibari ba bima tifo be ye suhufi Musa kebe ga Musa sufin kitabin da ga gapun no gondi wa Ibrahim aro Ibrahim gapundi alladhi Ibrahim kebe wafa gara dun karande nya ga timmandi den nya Allah lahi dununga Allah tadiru nanti kesa hanten ni kitabin di Allah tadiru nanti anta wutundini waziratun yonki burnyanga nanta wutundini golli burei wizra ukhra yonki bureta na gollenga yonki golli burnyanga na tana golli burenga de kenga Ibrahim kitabin di a Musa kitabin no kondi har Qur'ana wadi nanti Allah tadiru waziratun wizra ukhra yonki burnyanga na a golli burebe ga kamma kellanta yonki burnyanga na golli tana wut intasre golle sakasre kamma ga mahuwe da bari wa alaysa kenyani wa alaysa lil insani wa alaysa lil aro honda hada mare mendanga illa ma gantanya fobe saaga kebe terena golli na dabari na kitra golli wa anna sa'i aha kitra golle ke de saufa wajibin yani yuwa ina koina ya ko tanga sage yujizahu ina kesire tuga tuga dunga al aufa kebe timmantengani wa anna wa anna ila rabbi aro nanti kata wankam kata kamanga almuntaha khempara khinna katan kamanya hinga nyamugo wang kempeni kata Allah lanta dangini nongande yere kundu inati alwalid ibn almughira akenga daga faren ka wandiraje ko tayi waga terinkene faren ka wandugura suhaida suhaida suha ha anya ko waga tongoni na fe agirna rakata isuronga he itmo amuru ga kebe konno ke kun ke atigamu kuwa kusara faren jakki he sirego ta dangana tanke anke mbaga anje ambak anke ambak amballa mbaba nu dina nya kenda anda mbaba nu sankonde anni nya jahannabu dun konya atikan wallahi mine ati ankan nalle manni nan magano ko jahannabayin ati na burebe gam na bure nyogo kinin anna siganda ngani kenya nga kata be anga kanne abusara ho kinin wa a'ta qalilan ada na bure kinin ya mine kenga lagar me wa akida aga dar laadi ara ku inde ge kut akahiya ke takafir nun Allahu akbar wa annahu azmakhshari yangana fa ya kenga runan tidiga me kin Usman ibn Affan akam ana fam ti Usman do sire gani nyoko munga makha ati Usman danga nang kan Allah ke be ku nyoko men kin nga ndanya hubbe nan like mutu bakam ma la rab kut ta go saran nyoko men kin aga dalla husa ama ga hokine khat yo kha ke digame anu famu ke digame burenyen sir angana adwaul bayan awa konno nante ke ni paske ara jikinya burun karse khalifa ngapun Usman take de par radiyallahu anhu na'am wa annahu aro nante Allah de Allah kende abhaka ayanda soyinden dabari na yogunu soyindi wa abuka ayanda winden dabari na yogunu wundi wa annahu Allah de huwa amata wa amata ayan karindindini wa ya ayan alindindini Allah karinda ayan brandindi anna war yogo wari kunga soyindi do kido nyakando nya imachindo sewayu ngamei sallin kibaru ngamei yogo wano bade nya kuma huwa adhaka wa abuka hari batin no kon so ronga so ni me kam wuci ne wuyen na ko Allah na kende bar ti yego ani Saudiya anu famu ega nyakan no gondi ikun daga sheikhin nyakan di ga ibmen lam men yogan ida ga me ikun a ce wuyen no gondi wuci ne hari liti moton ko petima no ngai kar nyakale kay le suno nga batin no kon Allah la kenna serla ni mi angan andu so yempo gabe ngame uchi na hina ranga nanya uyen Allahu akbar wa annahu Allah ambiran din na yan karin din wa annahu wa annahu Allah de khalaqa zawjayn ayan da yaghlem mum fillitaga manunum fillitaga adzakara igo nga wal unsa aro ya kharenga azawjayn ken nonu fillia Allah nda kun taga igondo ya kharenga minnu tufatin ni taga bakatul luqinga idha birambe tumna igana ni manin jokolen kan no gondi wa anna alayhi aro awa Allah kama annashata al ukhra tagandi lagarenga tagandi gande tana khayi lagara ko tanta gande ngalla na ken kenna Allah isere suranta kendangani wa annahu nanti Allah de huwa aghna Allah banna khundi wa aqna ayanda dungandin da bari ti banna ko kebe agara kinawure an wa aghna ayam banna khundi wa aqna ayan karindindi khati awura ayan agara hokini be aqna ara akamanya khadnan dungai hokeya al qanaa anu famu aru al qanaa ko ganti kari yere inati aghna ayam banna khunna honya bannai wa aqna ada honya fuqare Allahu akbar annahu Allah de huwa rabbu shi'ra ayin shi'ra kama ngasane nya naga kamun no gondi sane kicanka inati tumwani inati seguani na haqita nako wa annahu aro Allah dinanti Allah de ahlaka adan ayanda adigan kum falaki al-ula adigan kahananu kwayan di halaki adan al-ula tanwini nyane adan al-ula ayanda adigan kafananu mpalaki yatida adigan kum tukura kabilan pesirenga kungani kumpinandi alara kumpalaki da hudi soro adigan kwayra kunchaka kunya batendi awrana adigan kum hilwa ka inati adan alula kenyan hudi sorokuya hunwa kega konno kala kul hal keda ko inati adigan kun hillo ho harandu holaga rallandi sufalaki wasamuda aro samada gan ko ngallandi halaki fama abqa haribane matughibatin nondi qauma nuhin nuhu suron kala rakum falaki min qablu saru kusukane ya nuha suron kanu ikunyi iya nya suron awlama iya to nya ngundengan kora wa toha iya kemparandangen nan kora suyang wal mu'tafika aro bambure dun konu Luti suronya ni kunga ahwa kebe akhenun tengi iye son kama ya urana ailan kupantengani ahwa akhenun tengani bori jibiru da luti suronga anufamu bokoti ya nini nye mbokoti pina fa ahwa awurani ada ayirint ahwa faghashaha honya nda kufari faghashaha ada luti suron kunyi nyen kufari ma honga ghasha kebe gadi kufari awrani ho kore kore nyen kengadi agadi bihindi ko cenka menyi lerni kam magadi fabi ayi ala fabi ayi ti manifo bani ni ala rabbika anka manni manundi tatamara kaga me kutana kenne kaga sikka sikka na kenne anka mandan kanne makhani kaga sikka sikka na kenno gonde hada ke kundu nadirun faren kani gongonda na nyai minan nuzuril ula gelli gongonda na fanun no wonde atinto al azifatu tintanan tinto azifatil azifa tintanan tinto aya ganilla qiyaman ko talliyam paga tinto laisa laha kufunta dangani indunillahi alla tanan kashifatun girindindana do yonton danan takengan afa min hada yalla ke had ke kacha ni ma ke diga me ani ba qur'ana ni ba ta'jabuna fakunga kawana kenyai watadhahu kana ille soini khadito linta khuya wala tabikuna nani khantawunu kakunde samiduna kakunga ni kachanu nyai ma khaga sunkana khaga tolinta khunwa fasjudu kakunna sujudi muslimu lillahi alla danga wa'budu kana Allah bane batu sujudi ranya nere suratul qamari kasum bo khim pin ko ngan choranya nikei makia ayang ka Allah faren kam makai suratul qamari ayam kau min ha amma ayam pakai makan masa nasman cikam na'am akinni tankarage ndo sura na katandi nyani tankarage ro ayanu karage ana no konga bismillahirrahmanirrahim ya qatarabati sa'atu dunangi lentinto wan shaqal qamaru khasun qusabughi wa hiya raw ayatan kafirun ngana kawa fi suwari yu'ridu ini falle koyi wa yaqulu ina qusati sihrun kini kortenyai mustamirun kebe gikane magadaga na jokini daga nan wakaddabu mustamir kono khanati ay akota kota nyani nati he keni korte khakati nyai ke korte sagenne buru kawi mustamir honda ke kako ka mustamir kebe aga jokini daga nan tasiki nanti gelli gelli suru hananun korte nya hay ke la ilaha illallah bawani ti faren dangan allah on chakanga fuk manna khaso kya bo go hillona wadre he farin da Allah ya ga raga sigi jabal abi qubais anu famu aro gide tan na kanga ara Allah ya ga Allah ra qasum bo go hilloy banen daga ke gidi banen banen daga ke gidi banen la ilaha illallah he itimamu do korte itaro ya kon korte amari wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir التي اقتربت الساعه كني دونانغي لينكينغ مباغاتين تواد وان شق القمر قسم بو كاو في خور ها الله اكبر وكذبوا هو نقات وان شق القمر قسم بو كني لا غرك فتاي كيمبي غوارار كيبي كني كاو في كيبي غنا فارين دانغاني ايين وكذبوا كافر نونكا نغاراندي واتبعوا يكون شكدو اهواهم يوم كنول لينغنياي وكل امر في سوقا غادي مستقر سبت راخي وادانغاني كيمبرانغا يام ولقد جاءهم اري كسرويا من الانباء جل خبارن اخبار اللي كسرويا خبار بي فيه اغا كين خبارن nogondi muzdajarun kawande ho kore wari guhundi ho wadi gufundi digamu muzdajar guhundi digamu ko digamu be gani kota anga golibre ba nakusa golibre kawara muzdajar hikmatun hikmanya ni kenga balighatun akem prank nyangunte gani ka kemma amahoyonto annuduru gongonu nga imahona hibaki magaya gongonu limogomo ka imahona habaka kafirnu nga muhammadan kenam palle koi baka ku kafirnu yauma kenni ko tanyai makotambe yad'udda khirinda nanga khirindini katafo ya nukrin kebe nintenga ni ganta mulla indaga nonga kenya gan jipsi israfil anda futeli butun soronga gille qabranunde kenya ni yad'u da'i gangunda nanga gangundine khusha'an khusha'an iyan kandinda no gani ya absaruhum iya khonga iya khon yan kanto gani rogonto nyani yakhrujuna igabaka min al ajdad baka khabranundu hurunkum mundi ka'annahum ikunga boyenga go jaradun bure mugonga muntashirun kebe sangi sangin tengani khum muntashir daga nan le in tada garoro yirahi miatu asugana bo qabran no gani gana khoto khotin merante na go buren moko buren ga bengani moko he sine kebe buren ga buren balaunga re dunade benuga ra kengat kenga mukombe Allahu akbar ke taliman talinga ke makan kuton de man makan kuton dan tempo kempanga muhtaina futun da no gani makan num futun da no gani ya ila da'i katakhirin da na ke ya bawni su wadaga nan nyimi sigibiranga yaqulul kafir kafir munnati ke ko takundu yawmun ken ko tanyai azrun koni ko ta ke ko ta ko tanyani kadabat qabilahum agaran dindika ne ya qaumun nuhin nu suronga randika ne fakadabu igarandi abidana uko menga ira nuhu suronda nuhu garandia itinuhu dangani turin tenyani wakan tenyani wazdujira ida raga ida arabuhu baka honga nanti ina kaba baka kawandeke wazdujira ira kata ina guhu nandokai baka kawandeke ya nuhadika mankiri anni nanti ke nuhu de ikeni ni intayeme nyaifa garini ya keta fantasir anni nke fantasir anni ide manna Allah anni ide man Allah tongu nindi kamumpo lakunga bima inti jinga munhamir kebe gayang kanako fangi mkonga garina garini munhamir agu jintenga naga jokrini wafajarna al-arda wala ninyanka buhu ninyajinya konga faltakalma ujinkusa gimu ala amri fika maya kade kudira yara kella kutu waga nkawa hakebe awre ane jibe kakili kamundi itame ambugu ninyanka kade kudir inati ayi ije mukhane kama awre ane rakuto nkama bori nusuro jingiro kamunya nalilo urelanga na duna su yola ni tijinga wahamallahu wala nuhu tingana wutu ala dhati alwahid wala hadun kedi ma barabara kete dun kedi wadusurin aropen tunudo si tunir honudo kachun nogon ma kenkap awalla porin nuno gondi kenya gani ala dhati alwahid ko barabara no igana wure kede barin ta huwa siguni kede bar awa na barabara ketu ketu lo ina ina hakis kole kole Allahu akbar wadusur aro pentununga ana famu iga barbana ko tonton tikebe pentum majo fasas mexe na mexunga ni siti mexem patanu ni siti tay Allahu akbar tajiri aga ko kombo kem kombo namu yo gani sigindi iga mexum patanu kebe roni garo kankaran ki siti ni na fam kembere ho dambe aga da hura ketu kuraga mei igari malimalindi mei kibega sigiti ya kenyan dusuri ke nati pentunu nyan kunga tajiri hure ke wawurnu bi ayunina dukwa la ya kharawalenga jazaan tugadwa nikeyi liman yemendanga kana kenyan meganya kufira kibega nyigaranya aganya kafiri ngati allahi wala kattaraknaha wala nuhu surun toko makenka hure ke toko ayatan kawa finga fahal fahal yalla ba yalla wakitene ba min mudakirin gelli simma simmana ya mudakir aru muzakir tazkir anu famu alidikar keni nan chimme simme ga simme halle keni min mudakir simma simmana wadiba nan chimme nan tinuhu soronya kundwai fakaifa kam ghani kana nan chimme nan ti kam ghumukombe kana adabi kana adabi yangang katanga nya mukombe wanuziri aro igongonga nya mukombe kama gongongu to yangang katanga iri kama ya wala qariyasa allati ona onni wondindi alqur'ana qur'ana ke finkonge danga masimme danga fahal min mudakir yalla simma simma na waka kundi ba kadabata adu gangonga andi fakaifa mukombe kana adabi iyangang katanya kamoya wanuzur aro igongonya kamoya inna ukuide arsalna ukhayndi alaihim aligankon kamaya fankenya yi sarsaran kebe mulleng kotogotengani yawmin kotan nogondi nahsin ken kota ganya kota bure ngai kamaya mustamir ajo kintengi kamaya bitonyeri nogondi fankege ga surum partini kolibaka kaannahum antina ghoikunga tamarin kungunyani munqairin kubenu bogotin tengani lapintenga sakanyen kama tanzi'un nas fankenyan likatia fanke keita haranga naran kompatindan quran nan partibak anantegen kamuna na bogangure adillan nakrese kaannahum ajazu nakhlil munqair kwanga na litetingen bogon bogotin na sankalima seen kama hake din kanungani bu Allahu akbar fakaifa kana anyakam go azabi yangang katanga wanuzur aro igongonga wala qad yassarna onne wondindi qur'ana ke ya lizikri simme dangani fahal min mudakkim yalla simman simman wa khakundi ba samuda gangkonga randira salihu garandi ti gongonunga awdani garandindi bin nuzuri ti khaifarun gongonunga khaifarun do gongonu benu gari garandi tikenga قالوا يكنت يا تساله نسرنيا منا وكن غندي واحدا سربان نتبعه وكنا وركنا وكويده اذا وكنا وركن برنا وسانكو نغندي وسعرن ارو حقران جلري تورين تاون غندي القي الذكر yalla yorandindi wa ulqiya ulqiya yorandindi nankinindi azzikru azzikru kawande nga kitabe nga salihu kama ba min bainina ukuna kanga afimini huwa kadzabun salihu ni garantenyai ashirun kebe kanen kotengani garanta bure iti salihu ni garanta bure la ilaha illa allah sayalamuna ma allati ma kafirnu ngaratu hon uchinne kafirnu ngarinatu kumbane ila gara kotanya nikenga manil kadzabu koni garantenga al ashir kebe gani murtinte khandun kotenga sayalamuna gadan manil kadzabu al ashir la gara kota kumbane kosonu ngonga tin kumbane una kitaure an la gara kota iwarna tu serebe gani garanta murtinte khandun kotenga al ashir kenkenya inna ukure mursiluna ha inna ukuyde mursiluna amanna annaka akoma me inna ukuyde mursiluna qati ukuni nyogonnan kindana nyayi fitnatan kenni jarabin ne nyayi lahum idan ana tonge lagana anna tonge baganina ha makin ko yana onaga tartaqibuhum anni kurusi wasabir annan sabari annan munyi wanabbi'uhum annan surunki bari annal ma annan tijike be kunduga kamakano ismatun atakandin tenyani bainahum imen imena kanga kullu shirbun banin be sumini kotanga muhtadarun kenna nya tawe kota yana daga ken kota na tawe nyugumin ku mini kota ikunta minna kota ikumini kota nyugumin kanta minni bawni tinyugumin kena jinga be nya minni yaka jin konto nyani kunga nongan yugo me kenda min ni kota mbey kunta min na kota yo kema gemi ya feu amar fitna aga nyi ginda jarabi nyen itinyo go me kenda min ya gana fugu ikunta ka hokita ana fam ma akumba ne kum min ni kota keta iti kenji be aga min na nyana danga katin ka be nyano ko kitu iga yille ne ken kam mai ga min ne ka hari ken kumma ke mutum fanadahu igangundi da mekhiri sahibahu irika palle mankiri aya gani qudarun salifu ya fata'ata ira me utuke akanne magana li faqara kusaran nyugon nam putubun kutu fata'ata arai araya faqara kusaran nyugon akarina sopina karina nyugon meke kare fakaifa kana anya kam moya azabi iyangan katanga adin gongobe gama utu dokuide arsalna ukayindi ikamma ya sayhatan songo khanninya yi wahidatan songo khambane jibrilu ga khariya ikunya go kahashimi ah kahashimi kam kahashimil muhtadir kahashimil muhtadir kusangali sigindana nchangali kutum go ngawre ane asoki kusoko sondo benu gawre ngana do ta sokki mere mere ana fa magammel le ndebarne agana do ta sokku koso koso ntu kubenu ganyi na tanu kure maken kadaba agana re dingira nangana hadirin da baro ko sangalle ndebara danga ni rondi no ngana hokini iga tembete tembete ne kubenu kamma kumpo koso koso ntu kene hashimi ke ko ha nyaile masha Allah iga ko nyaile mo ha dugutona qur'ani al muhtadir gori dabara na masangal sigindana ana fam dictionary nya ho makair amma ro kan tanana one wondindi qur'ana ke li dhikri kawande ndangani fahal min mudakir yalla simman simman wa qadiba kadabat qaum lut lut suronga randi ti gongonu ngakhifa runga inna ukuide arsalna ukuide alaihim ikamaya kochen kamenga illa ala awran kochimise fankenya likamara kochimise ngabikabikabe ngareina qatni nariya hondi ka edingranu ngaira kunno ngadi ni bunutiya hasiba ken ko chimi sebe aro seyinge ngame no ko ken hanke nya ken chanke naam illa ala agan tal nya lutu di dun ko nun nyaayi ko be nu ga tongo ni rabaten ngam najjayna ora kum kisi bi saharin ci soban nim bi den ngaya gani bi ji bajum bi den ngam ni'matan ken nya nima yi min dina nangiro ko alla bangen nga ken mu gani najizi man o ga yim min dugana shakara ke be gara alla ku fayne man kam maya wala qad andarahum gongo batna walaqad anzarahum walaqad anzarahum lutidi gongo batshatana uragan denga okataman talagan den osembel lagan den adi gongo de nanti allah allah gana kharaga ragan den kotenyani ikunda mi kutabi nuzri ti gongo nu ngama kenga isika sika gongo nu kuri ya imasaghiya walaqad rawadu idamuru lut maka an dayfihi imukunu loyan nanti ina loyimukunu kamaya allah toburu khandi ayunahum iya konga nanti khante mi azabi iya ngang katanga wanzuri aro gongo be gara konga kharaga ma utakara lagarun temu walaqad sabbahum adi illa karandi bukratan sogoban yangan katan illa kare kam ya yangan katan illa kare kam sogoba hananyani yangan kata ke mustaqirun kebe sabatin tanga ga tori kam ya antabaki kam har lagra kotanga nanti khatimi azabi ke yangan katan wa nuziri adi gongonga wala qad yassarna ona wandindi qur'ana ke lidhikri simme do kawande danga fahal min mudakirin yalla simman simmana wa qadiba laqad jaa aki aqakilli ala fir'auna fir'auna didun konunga kayfarun do gongolli kadabu ikunga randi to kala ayunga isuka mantunga fa'adnahu diraga azizin sembente lagande mo khonyayi ni ndana lagande nyayi mo kutadirin kebe gallaway fofu sunnini yalla qakun kafirnu waniba khayam basangunta min ulaikum dina kusuroi qakun nyampasu kusuroi ba mana qakun danga baratun bariyel khayba fi zawri kitabu yang kant dangin ton non de nanti yang ngatan takakutta allah da ku kisanu benu koko kokun ha atima kan kon dangani akufarukum khairun min ulaikum maka kafirunu nyam pasuba ma kusurube no gadi halaki kun kote ya hoda be khaira kum palaki sakiku am lakum bara'atun mabari nyalli kisiyen che nyalli kakun ngaba nante ka kisin yangan katanga fi zubur kitabi dangin tonno kitabi yang kan tondi hari bane maria ido kafira ko nyaname ya am yaquluna mi kuntinia oku kunde jami'un oka human tonga muntasirun okuna deman okunu demandano nyawrano oku kana kahime me oganya kitibane oyan ninindini oyan de menemene sayuhzamul jam'u mi gara ken jama'ni ma a wa sayuhzamul jam'u sayuhzamul jam'u wa untan mhm sayuhzamul jam'u naam iwa jama'ni nini koso wayuwalluna iwa dagana addubura iwi falle ko inina nguru ihalla ko intonga bali ke a bali sa'atu la gara ko tanga maw'iduhum kenyani minyira kenga wasa'atu la gara ko tanga adha ayani fi kanun ta jotin ta kotenga wa amar aya khagachinna ya koto kotenni innal mujrimina yango burnyangano nga ikunga sanko edi dunadi wasu'irin aruto linta gulu turin ta gudi maken ka janaba imben nonga yoma kenya na ko tanyayi igi kurun tununi futu finnari imben kamaya imben nonga igi futunu iya kon kamaye sunun kamaya inati khatimi massa saqara saqara mim yangan kadanga kara kente saqara mimende saqara kitande kara kente mode massa saqara saqara imbe meme kara kente mode inna ukuide kulla shay'in fa inna bisuya wala taga mine bi qadarin tirakuto nyayi ho ga dalla da tagara kuto nyanga da ho ho dambe da balla da tagara tirakuto nyanga da ho wari yahudi anul lir kata faran nay tifaran nanke mati anu famu awa ho ho ganya allah anki ta ho ganya allah anki ta e ikungo sati wa hujamanu yogonu to allah ta inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wama amruna hukufi manya agantanya wahidatun fa nyangita banen nyayi kalamhin kuke benche mona bil basarin ti yaqin yaqin munyenda tekem pakke yaqin munyenda tekem pakke lamh kayani yaqin munyem pakke nga ana famu nam payindi ti yaqin nga kem pakke nga ike hini igana Allah hadabar na wada je nyani buru inna ma amruhu ida arada شيء انا يقول له كن فيكون ولقد اهلكنا وغاكم فلكندي خاكم خمن يا خمسه لون ورا خمسه لون فلكيا فهل من مذكر يلا سمن سمن وخكندي بان وكل شيء بان بسوغادي ما فوق سوغادي فعلوا اغدانيا كين تهنتن كتاب ديا كل صغير هو بوچين سوغادي غولنيا غني وكبير فوق ري سوغادي غولنيا غني مستقر كين قاسفان nyaani kitabun nondi innal mutaqina allan kananun kunna fi jannati wal jannan kanu di wa nahrin arwar lakun nondi fi maq'adi sidqin tumun takhraqin inda malikin marana khurin ninga muqtadirin kebe galafu sudangani suratul rahmani akinni tankaragin no sura karagandi nyayi akinni tan tanje tanyer no aya segundinyani madinatun madaniyatun ayan ka allah fa anti madaniya ayan ka allah farin kamma madinai bismillahir rahmanir rahim arrahman allah ni tunga finna nanga allama al qur'an agar qur'an antu indi khalaqal insana ada adamarin min taga allamahu al bayan ada tu indi sefenga asyamsu allah tikien والقمر أرقصون قايدي تغنينا بحسبان يغورنو بحسبان تكونتيا وقت جاتيا بحسبان تجاتيا يركون يهوديا نونا أو مكافر نونا يتي أنغ رحمن بيمكونو كنت توما رحمن أنا فهم الله تي الرحمن كين رحمن بيغا كنو هو الذي علم القرآن أي نتونك أن كبيرة القرآن أنتو إندي محمد يانا محمد كعارة تو إندي سرّعنا والنجم أروك على الله كين الرحمن أندر أدمار من تجا أعارة تو إندي علمه البيان تو إندي سفنا والنجم الله أندر سانونك تجا والشجر أرو يتونك أي يسجد إفي الله وسجدني الله دعاني والسماء annasa gai wannajimu Allah anda hobiri barantonga manena nunga itube nuga nenini Allah andi taga aro itube nuga siki kharenga ko mangonu mogonga yasjudani kunju wasujudin Allah dangani fasaru illa annajimu kenati sokkebe ko hunti hobe garanta siki duti duya manyini jongunu ho makenka na biri baranyina ko sarondo khendo hoyin mogon anu famu wa shajaru inati shajaru ken kebe ga siki tiduya kole munendo mangunu ndo wankarundo hoynumbo anafam yo kenya ni honti annajimu ken sanu kwai kubenu kam munno wondi wa shajaru ado ituncho yasjudani wasujudina allahi wasallina allahi dangani wassalaa allah atikam mun kaide ira urugiya wa wada'al mizana ora kenchende matilongon ta kun ka terin nyende kantilongotai kan kenchende titilongon ta kun am allah tabghaw kamma kanye ngenan kemperandangi fil mizani kenchendun nogondi katilongondi الوزنه ميجون خنشن دوونو غاني نيروندي بالقسط تتلون تاغنياي ولا تخسر كما كنتون ديندي الميزان ميزون خنشن دوونو كما نقصندي والارض الله راني نينكايدي وضعها ركن قتري للانام تغهونو ندغاني اواني نينغوندي يترمون نونون غبونا والنخل هارو تمرون نونون ذات الاكمام كرم دون كغانو كينا والحب التي فوفن شن قايده العصف كينا ني كاغي دون كيا والريحان اروتيملين دون كين الله هونچو يغون وادي هو هونچو توي وادي انا كنتشي اندابو كوتيملين نياني نكو انا ينتلم مي خوف لاو نكو مخوم ذل العصف والريحان تيملين ذل العصف ارو كاغي دون كغان التبن منتي كاغي كو باسكي ille agani ni kebe no anga na goro aga bakkebe dije ke makage Allah hayr ke zul asf sabi ayi kan kani ala rabbika ala rabbikuma khafil likaman dan kanne ma khani tukazibani khaga garandin tikenga yalla na do jinnan do adam rimme mana do adam rim bo arabu ngane digam re bane nyana ko musanna hillo yo khairuna tu jinnan do adam rimme nyaayi khalaqal insana allah da adam rimme taga min salsalin bakka dori kawan tenyaari khanni nga bakaya kalfakhar ko gina buinte moko nga kalfakhar ko gina buinte moko nga fakhar ni dori angana bui ana fam ko tagonga jiginen dabari moko mbey na buine sahih walla naam yekundu faranga da kekhara jinnanun kamma faranga kharni sabanun kamma ti manninga war khaka kurun kun jinnanun yang koto khay jabe ke sura igana kharan do tembe itine mani konno ati gana kinya fabi ayi ala rabbikuma tasu tanjikiru tanu hille matu kenyani ba sura kenno konni jinnanun nati wala bi shay'in min ni'mika rabbana nukazzibu walakal hamd nati he allah ko allah gana fabi ayi ala rabbikuma tukazziban qad hillidan kan kahilli dan kan kahilli kamandan kan neema banedi kaku ngabarake ngade jinanu nati hari bane anne manunde allah o mabarake o magara nditai anu famu tige ngandam anga do ki haddi gan sirin yo faran jinnanu jakki kedi yo kembere amar yo gonu kana kinye sarahande kee e gena tafsiringa igana kinye fabi ayi ngata suwinati wala bi shay'in min ni'mika rabbana nukadhibu walakal hamdu mu yandu tasuraki sahih warada na'am wa khalaqal janna allah rajinnanu qataga min marijin gelli fo duro duro nyaayi min narin gelli imbe ngayimbe kuma duro nyaayi imbe kuma khalasinte marij fonu khanati ayi min mariji gelli ho nyaxambinte nga min nari imbe ni ho binnendo imbe ke gana nyaxambime ho binnendo ho dumbe imbe kuma ke duro ke ana fam buru rawa nyana ko ho binnen ana fam honnati mariji ken kenya ho nyaxambinte mariji ho duro duro ngo kumanga minnaari gelli imbe ko ma duro duro nga allah jinna num taga bakay imbe nyaayi fabi ay kam kani ala rabbikuma khafil likaman dankanne mabkhani tukadziban kagunga garandi nitikenga inati fabi ay ala rabbikuma tukadziban al ala'u jam'u ala alan alan nemanyan jam'u nyani al ala mufradun ni alan yo yere kundu ite agar hoko tasu anadun ni ara saku huwa kama gadangi ni ayanu kubi nukun agana sharhanda numpai fabi ayi ala irabikuma sugadi ina illa nikata nema biagari simmande ta yang rabbul mashriqaini kiembe uranum pille kamanga kinendo kakon kinewende tewendo muroendo kondi kieke bukura nukunta bana ta kenya na gati kimbaka num pille kamanga wal maghrib wa rabbul maghribain aro kiyan kenura num pille kamanga kankani ala rabbikuma khafil lini manundi tukadziban khafil li garandin tikunga marajal bahrain alla rakam ah marajal bahrain alla nda fangum pille waramedi ni khoti meno gondi ifil li ga gemme bainahuma wina kanga diginyanga ma nyakangingenga la yabriya ni intaro no men gondi inta bakka mi inta bewun inta dangini me ke sapinte nyani ke linga nyani isundari ikarni me kundai intar dangini na lo men ko nga harindaro me di bakka me di gal illena kati ho na ille kati dingranga fabe ay kankani ala rabbikuma khakamam pi khakum pillika mandang kanne mani tukadzibani khaga garandin tikenga yakhruju awabaka kufangu fil lidimi banum bedi allulua allulu yimpo barakatin abaka luli hunchu barakatun abaka wal marjanu arulilu luli funchum po misonka abaka inati aksin kan allulu kenni luli funchu miso al marjanu kenni ho barakatun nya hono kanati ay lului kan ho barakatin na ano famu marjanu ken ho misonga sami ay kam kani ala rabbika qafil lidan kanne mani tukadziban khala garandini tikenga walahul jawari uruhunun na alla danga ya gani furu ngafangen kama almunshaatu kubenu tagantonga ni din kanunga ni fangen kama ya kal a'lami khoyga go gidu din kanum mogonga kam kani ala rabbikuma khafil likaman dan kanne mani tukadziban khala garandini tikenga ho husudan biya aganyi nyen kama fanin nyime honyani anyime ne akalla yam wayabqa awatqu wajhu rabbika anka manye sombane antoko muljalani daro siro yedunke gani makalla ngunte dunke gani wal ikrami aro daro yedunke gani allahi kankani ala rabbikuma khafil lidan kanne mani tukadibani khaga garandini khafil liga garandini jinnan wa adamare mengam yasaluhu man yasaluhu yemmu manchu wa alla nyagana kelega kampato nyiridi wal ardi aro nyambato nyiridi kullu yawmin kota sugadi alla kinade fi sha'nin akinna fi anghon akinna fi adiya gahinun dabar dabarn ko to kota na hiya hiya bangandin inati yam ta kurumbandin de ko awriyan e anta joppana de ana bangandin ya bona risaha nanyima toka kedni dun karande ho kota sugadi alla da alla na fiya da barne allahu akbar ana yogo uyundi uyulogolenke ko manana yogo na sare ko manana halle yogo na banna yogo na fuqara yogo na lojurun tel yogo na sahanta yogo na watunta ya sabi ay kankani ala rabbika kafil lidan kanne makani tukadziban kakun gagaran din jinnan do adam na gagaran nin talla ne manga sanafurun mo ga khere khere ndiketa kakun dangani kurosin denga ayyuhal saqalani e kakun nyindun koto fil jinnan do adam re mena saqalani sanafurun moga do mo ko gam ndikata awrani moga dura hundi moga khere khere ndi ana famu kakro sin den kanne ma kagara golubi on da barkita la kara ko ta moga khere khere ndi na kha khere khere na gollum na kha gollum nkoro sin na kha na kha gollum kan cini bogo meedi ayyuha saqalani qakum min dun quto filli kan kanne khani ala rabbikuma khafil lidan kanne ma khani qakum ngagaran din tike ngona sobe honne ya ma'ashara e jinnanun jamango wal insi aro adamare mun jamango illa kan kata da antam fudu khanam bugu min aqtari samawa do nyeri ure wal ardi aro nyam pato nyeri karu tatto nga khambu khandaga kakun nambu gelle khagal lawa dangani kennini amru bitajizi nyanike korindinde nyanike na koinanta irantai ada kwata nanti irantai la tanfudu karanta baka illa bisultanin gantanya dalil kullenya yuhuja bangantenya yi kanni khani ala rabbikuma khaf kaman pilliran kanne mani tukadibani khagagaran nintai allah wa iwakhindini ikam khakum pillikam maya shuwadun imbin kumanga minnarin gelli imbinga shuwadun ina kuman kikhai kuma duro minnarin nangiri impenga karu kiri kajanteng fala tantasirani khafil liranta demene kande khani ala rabbikuma khafil liran kankaman khafil likaman dankang nema khani tukadibani khakunga garanin tikenga faizan shakati sama kamunga nabukhi nampinti fakarati anakusanya wardatan kodiri mukunga diri kawanti mukunga kadihani adumbenga ni kote kajante mukunte warinte mogonga tabe ay kadihani kotte khajante mokote warnte moko fakanati wardatan kamungana bohi adumbuna na nyago itengan itende dungana kawe gadumbunu mokombe kadihana na nyago te khajante mokonga tabe ay kande khani ala rabbikuma khafil lidan kanne makhani tukadibani kakunga garanin tikenga yauma idin kenko tanga intatirin dindini an dambihi baki zunubunga san marimmi ba wala jannu intajinna khatirin dini yugunu tibori iwo iyela halantwa intirminiwa kafirun ke tirnilim betta ken dagaran kullanyani sali ay kanni khani ala rabbikuma khafil lidan kanni makhani tukadiban khaga garanin tay jinnan do adamarin mungo yuraful mujrim iwa kulli burnyanganun tunu bisimahum cita gumanchunga boini ya kombinunyani kulli sirnyanganun nyagon kullunyani fayukhadu ini raga bin nawasi tintengaran turunga wal aqdami arul karanka makin katambe ku ngai tanu ini raga titengaran torunga ini tanu ku karaga ini sit ini fita jahannama no wandi sabi ay karan kan kan di khani ala rabbika qafil li kaman ne mandan kan ne mani tukadibani kaga garan nin tikenga ke kundu ina tike kundu jahannamu ke ani jahannamu yangar nyangundi nyimbe nyani imbe kebe tukadibu diga garan dini biha tike nyimbe ya al mujrimuna yango buru nyangano ga garan nin timbe be ya yatufuna ibara wangan dini baina imbe ke nakanga wa baina hamimin arujinte nakanga anin kebete wenga ne agatte kinyete wen kemba kempanga attewa unan marin maga kuti Allahu akbar si jingana dalla warna ga wara ga wara ga wara ga wara ga sigimu ma feren anas ma mamulle nana katike nganga famuno aga ko tenkamo fabi ayi Allahu akbar yaqufuna al bainaha wa baina hamimin anin igara wangani gatto kodaga na lini jinte ndo jahannaba ndax itawre ni mania iganai jahannaba no kondi ga tewe ga iga buinam buinam bui ha inati dakunya hayya inara giro jinte en kanu kont ma ken kai ganai jahannaba igandi bekhati breke iga inati ilahi jinyai awra ni tokoy bendo jinyana kangam sabe ay kandikani ala irabbikuma qafilli kamandan kannemani tukadzibani qahilli gagaranin tikengam waliman awayemmen danga khafa kinga kanu maqama rabbi ikamanno njommina kasikenga jannata al jannan kanu filli wadangani awrani wa jannatani liman khafa maqama rabbi al jannan kanu filli wano yemenda kebega kanu ikka mangjo mena kan chicken crossing en kan inge malle ma kanu kenga nante a irni sigalla jommena agi crossing de fade ay kande khani ala rabbikuma khafilli kaman dan kanne mani tukadibani khaga garannin tikenga dawata hillodun kenyani afnani jingudun kenyani awrani aljannan kanu kufilli dawata musannanin afnanin gingu filli gumedun konyani kungal janna wurani itunga nonga ni tuge gingu ya haram parunyani nonu nonu ngiya kande khani ala irabbikuma hakaman fil hakum billira hakaman hakum billi kaman dan kanne mani tukadibani khaga garan nin tikenga awa kungal jannan kanu filli di jinya ko filli wanunga tajriyani ifilli ga wurna ya gan salsabilan do tasnimi jinya nga kande khani ala irabbikuma qafilli ran kan kaman ne mani tukadibani khaga garan nin tikenga awa kungal jannan kanu filli di min kulli fakihati gelli tiremme mum nonen chudambe itiremme su ganunga zaujani nonu filli ani khawaran tunga ni angani wari sabi ay kain tabana no ne dagamme nondi sabi ay kande khani ala irabbikuma khakaman dan kan nema khani tukadibani khaga garan nin tikenga muttaqina tuga anuganiya sugunalla khano ganiya ala furushin baydunun kamaya bata'inuha baydunun kuno khonga yuredum bange ministabraqe kenna gelli istabraq nyai soyi nya gabraqata nyai wajana allahu akbar ati baydo kewure kwa bambure ni istabraq nyai soyi harire nya gabraqate akam makenga Allahu akbar hagara baydon ngure no gonya kokundu chakada kamma duna baydonu igana suha bura kutukutukudu kunati halle ay angana bahanta tun sahih wala da bamburen bang kagana baydo ke gusi gara kopa e anati jaga kena funda awra angari nyangel kala gara khallara baydo ke wure da nyama kan kutunande kenya sirenni o chakati akamma bangenga Allahu akbar bata'inuha anqo Wajanal jannatain aljannan kanu kufilli tiremmen adanin atintan tenyani takhanan dusakanan dusikanan chuwa kitana jana kinne aitiremunya samaruha aljannatain aljannan kanu kuhilli tiremmu danin itinton tenyani rabbi ayi kande khani ala irabbikuma qafilli kaman dan kanne mani tukadiba kaga garan nin tikenga awa kungal jannan kanu de qasiratut tarfi tonti depu gumu wanongani ayagani ya kharunga nongani ton tunde punyani ya honde punyani ya honni kina no banet inti ya rempotu no kata igo tanaya lam yatamithun ami kun chakallim ma ku insun hada marimme makatukunga aljanna limmun kane wala jannun jinna khama katukunga kenna koina jinna nun lon aljanna igana labatuwa ya kharu wanunga ni lam yatmithunna insun hada marimme makkine kungani iyahi mahorega bakia koni khusa khuntu qablahum saruka aljanna limmun kane wala jannu jinna khama dem katni kunna aljanna limmun nyadangani nongani sabe ayi attams amare ken hore hebe ga bakka yakhrenga gana la dangari inat lam yatmithunna insun igo bana ma kun saqalle ma ko ma ga ibarama ma hore ga bugiya qablahum ikun kane wala janu jinna khama katikunga sabe ayi kanni khani ala rabbikuma qafilli kaman dan kanne mani tukadzibani qahilli ga garan nin tikenga kanahun kuyagaru kundu makan kutun antina ko al yaqutu yaqutu nyagani wal marjanu aru marjanu yaqutun ni luluim po barakatin nyai al marjanu ni luluim po misen nyai haram parunde siroyen kamaya sabe ayi kanni khani ala rabbikuma kuma kafilli ne man dankan ne mani tukadiba kafilli kaman dankan ne mani tukadiba ne kaga garandin tiken ma hal jazaa'un ah hal jazaa'ul ihsan yalla fi sirun tugadun tanyana ba illa al ihsan wa gantanya me fi sirya yam kandi khani ala rabbikuma kafilli kaman dankan ne mani tukadiba kaga garandin din tiken ma wa min dunihima awa kun kane ya jannatan al jannan kanu fil litanai babi ay amaru min dunihima yere ikane mi kamma ikamma mi iure nam kagana mo kusudi anya kundangi halle ayba masaru kungani ba al jannan kanu fil litanai wanongani babi ay kanni khani ala rabbikuma hakaman fi khafil likaman dan kanne mani tukadibani kaga garanin tikengan mudahamata al jannan kanu al jannan kanu kufilli fakanyani ibinnyani hakaitenga gabwano konni makenga itenga siroburure kusanya ko nampina Allahu akbar ikhalli khalli kyan khalla khuburu nanya ko hobinnen khawa khallentu ba der khaye kenya nangana ire mangana koddello eto ko makan alli ire en khare ko angire angire khulle kangar dai ketana so kam pukki hinan dinya de eh Allahu akbar haruduna so kam bonum bay agana siro jingara ya ga siro angire ngara ga magana yako ga hinana mudi ha matani awri ni kenya ifilli finan finan tenyan itube no kono ipinne nyan binoy keni mania finay keni mania hakke isiro aburu itun siro buru imminin tonni fakanni mi ganya ko jahina na kenya ni mudi ha matani sabe ay kandi khani ala rabbikuma khafilli kamandan kanne mani tukadibani kaga garandin tikenga awakun al jannan kanu hillino gonni khadi aina ni jinya ko filliya nadda khata ifilli ga suron to no igi ga jimbujini nadda khatani ga jinnyon to no ga jimpompene ha jinga khuba khubana da khatani ifille ga jing khuba khubandini awrani ga jike bagandini Allahu akbar sabi ay kandi khani ala rabbikuma khafilli kaman dan kanne mani tukadibani khaga garandin tikenga wa kun al jannan kanu filli khadi fakihatun itrim min nunin chuya aro tamarin no tamarin nunin a wa rumanu aro rumanu ngaya gani biyagin na mabiyamun sabi ay kandi khani ala rabbikuma khafilli kaman dan kanne mani tukadibani kaga garandin tikenga bihinna awal jannan kanu kunu kondi khairatun ya karun jiku sirugumu wanonga jamu jamu dun konyani kumpiri jamu lokoya jamu dun konyani hisanun kuni kunya garu asirenni de fihinna khairatun itage jikun chirenni khairatun jamu dun kwani kunga hisanun isurungan iro duna ya karun taban anga nyamu homu ko ya karenga sirumu ko kotai mana butumbi langa ana famu mana jiku yo da bariya ko yugo ngaga mo kobe ya karenga siro siro kotai anfa mai go nga siro siro kotai magar jiku yugo da bari ka kukununu jiku jiku siru gumu nyani ko nga ha Allahu akbar sabe ay kandi khani ala rabbika fa fil kaman dan kanne mani tukadibani khaga garandini tikenga horo ya karunyani kunga mahsuratun ma kenka iya hon cirunyani mahsuratun iya hon de punyani qiyami higatil lisundi kangendo godendo zaman luluing marjanun tilisungure ya sabe ay kandi khani ala rabbikuma kafil lin kaman dan kanne mani tukadibani kaga garandin tiken nga yam yatmituhunna imikun saqallim maqu jin adamare min makati kun ya khuya qabilahum kun aljannal lim kana ya wala jannun jinnanu khama katikun ikun kana ya sabi ay kandi khani ala rabbikuma kafil likaman dan kanne mani tukadiba kafil liga garandin tiken nga muttaqina sukanu ma la kanu ganiya awdani sukanan la kanu ganiya ala rafrafin igab tabarun kamma ya matallanun kamma ya ta kamma ya qudrin kun khallu khallun yani baydunun kamma wa abqari aro isiru sirungani hisanin siru ye khempa khempa gani abqari kenya gani ko tapi forante ho sire abqari ho suga no kondi anu famu a ho sire sire ma kebe ga dangi hakken anu famu kenya ni abqari hisanin isiru sirunyani fabi ayi kandi khani ala rabbikuma khafil likamandan kanne mani tuka ha tukadibani khafil likagaranin ke ngankorti yaba tabaraka ha tabaraka ismu rabbika ankaman tukun nambarakin takhirin korenyani kallanke dunke gani wal ikrami aru darwe dunke gani Allahu akbar suratul rahman nyimira suratul waqi'ati nyanganan pinko ngencho ranyani la garako tanyani akenni tankabendo tankaragendo suratul mundinyani tankabiro ayanu tummyana nukongam makiyya ayan qalla farin kam makai bismillahir rahmanir rahim ida birambe waqatil waqi'atu banta balingana nyawre an nyangana ngana nyaya gan lagra ko tangana nyang laysa li waqatiha anta nyang yendanga kadibatun gare manya dang awran gare hetikenga qatilatun yang kandinda na gana ga yugunuru khono jahannam ban gondi rafi'atun uruginda na gana yaga yugunuru ge urawtun wal jannan kanun ida rujatil arbu nyengana singirinan sarle raja sarle khimpanga wabusatil jibalu igara jirul lagani monyoni ketuketu ni juri basan jurunde su khimpaya bakana gidun nanya habaan khobudurunga mombasan kebe sangki sangkin tengani wakuntum kakun nanya azwajan nonu ya salatakan nonu sikia fa ashabul maimanati teedun konun kunga mani khandantu indi ashabul maimanati mani teedun konunga wa ashabul mash'amati nogedun konunga wanum mani khandantu indi ashabul mash'amati mandantu indi nogedun konunga as-sabiquna samandanun kawanu khiringulle nga mal jannaru indi as-sabiquna kunni samandanun kempanun nyai aganya gurbunu sikyaide ashabul yamin mai mana wa ashabul mash'ama wa sabiqun yabanu siki kayana gatan wa kuntum azwajan thalatha ulaika kun kamannun asabiquna nukude almuqarrabuna kunya ni cinto yemunga fi jannatin kun aljannan gondi an-na'im nema aljannan kanundi jama'iru ghayru min al-awwalina gelisru hanunundi awran kum magabu aljannan gondi wa qalilun gabin holne khawanu ma jama' qoren anunga min al-akhirin sullatun jama khore gowanunga min al awwalina gelli sorohananunde kunga bungani al jannano gondi wa qalilun agabewan horo khengano jama ro khengano min al akhirina gelli fola garin tondi kumma gabode ala sururi diga senun kamma mawdunatin kun shagunten ani tembe tembe tonga meya mutakiina sugonalla khano ganiya alaiha kun sanu kamma barun kamma mutaqabili na ijon ko into ngameya yatufu igala wangandini ikamaya wildanun leminan tugun niga yorindini kamaya mukhalladuna kuntu qimu qanyani lama no ganiya intabakal janna no kondi intakhasuno intakhoruna inta ikunyini alla gadi tagamu kombe mukhalladuna igi toqimu ko kena wandi biakwabin igala wangandini kamati ko punu ya kebe utundu ho ganta ya wa abari fa arusum purahunu nga kenya gano kotu sallemu nga sumponga hube ha sumponga hube anga jinchurul din bakkay kayani abariq wa kasin dolon kasinu ma dolon kollu wa maganungani min ma'inin gelli jinnyaghe mbo senenga la yusadda'una kendolo igana amini in la yusadda'una inta imman karangin alliya anha bakka ken konchi minnenga wala yunzifuna inta yuhaqqiran gilli haqqiran tabaki igani mini yusadda'una awran la yusibuhum as-sada' ha imman karanti kitana imaran kara antikita wala yunzafun inta yakiren kan tabakkai khatnanti yara min aqalabu yidu toko khalanta ngaw kentano duna khallanyani kenga wafakihati itirem mun kawi maganun ngani mimma yelli hoho sudambe yatakhayyaruna iga kinchu gannini galahi hube ya walahmi tayrin kampintenti yan kawanunga mimma yelli nti yan ngannun ngani mimma bakahunni yashtahuna iga lahi hoho sudambe ya iga lahi hoho sudambe ya wahurun aro horun yakarun ngidan ngani ainin kubenu ya khombara tongani sirungani kalikatun tongani amsalin imitalenga ho allului lului mogonga almaknuni kebe mabontengi kanno gondi kenni tuga dunyai ti honja babun tangani kanu aljanna lemungani dunadi yamaluna kebe gollini intamugini aljanna no gondi lawan garabun cheferu kalantandiga mentanonga wala taziman junubu golle nyangi entanonga junubu sebe khandanonga agantanya qilan isefunyana salaman kunyindenya kisienga salaman kunyindenya kisien jebenyai wa ashabul yamin tedun konunga mane khandan tu indi ashabul yamin mannan tu indi mane khani tedum konunga ikunga ifadirun naqama fatimun naqanga makhbudin kebe an akhal nyani makenkha anu khinte nyani makhbud kebe sase ganta gamba ambara manan tanchuhana duna fa ngana tanawinde ana anchuhana sahih warada qala khara khalle makhdud ya a anu khinte nyani ganati itno khe kebe sase ganta tanchuhana wa talihin Ado itiremunga makenka banana kombununga mandudin kubenuga sapi sapi nime kamaya ado sirahunundi kunganunga mandudin kemputin tenyani agille gille nyani setana ngawurunan tina sirawkena bartina kutu kamisi nantanya mana iwajinya kono gondi maskubin kenga gujini kamaya aro itiremunna kanga kathiratin kungabungani intahu antanya mine antakutini ya wala mamnuatin ahiti hoi kabe hogani awren ikabandi hohit indasiri kabanay nanti manna ngarake utu khalsinka anafamu tugadulle kentano ngambe aljanna khalanna utuwa hobe ganalingan dangani bonanda gollenya dabari wa furushin baydonung hi makano ma barungi makano tekhungi makano ngani marfu'ati ikungure utun tonyani barungi lunyani seyna inna allah tukude ansha'nahun idi taga aljanna yakarunga idi taga insha'an tagande kurumba tanaya idi tagani nya abikaran khusuduru nyani yakarin korenti dinonga khusunyani urban kina khannanu nyani ya atraban isuni millamu nyai jotanu nyani ya Oruban kebe gi kina munda siri kina khannana Allahu akbar kera ko nanti ya kharinnan qawanyina ana kinen kanwa ko igon khaga kannum mako pete ka kana suron kinime ko wenu ganta me khan anu fam qal janna ya khare kunni kinanu khannade ushaqal li azwajihim li ashabil yamin kunna tayedun ko nunya dangani jama yogo wa gabengani minal awwalina gillisuru hanunndi aro jama'i minal akhirina kunga gillisuru lagarun tondi abawni farin dalla nyagani matunu ngani gabondal jannano gondi wa ashabu shimal kanoge dun konun kai allah gando kisiku ya man khanan tu indi ashabu shimal man khani noge dun konun ngam ikunga imbinte no gondi wa hamim haro jinte no gondi samum ken jannaba imbinte way nyayi wa dhillin ikunga sirahun qadim yahmumin gelli jahannama tiden tiden po binne binne tire ke imbeka na kumina galaw na nan koro na nyago sirahum mamboko har dunadi imbenga na golobe mo koy gottan imbeke tide ke gana kuti daga na kundanya na nako sirahunya ikumba e kenya no konde allah da tokora sirahukun la zalilin wala yughni min al-lahwi min al-lahbi kembeti sirahu ida ga kisni in muroyro tawayat yahmum ken tu tidi binne binne nyaay igano gondi jahannama no gondi wal iyad billah la baridin inta muroyeno gondi wala karimin inta daroye khano gondi bawni ku kafir ku kunde kanu ikunyi dunadi qabla dalika kitaro ke imbekane mutrafina ine man tonnyanyi ikunyi dunadi yusiruna igi khannen kotono ala alhinzi junubun dabarin den kamma al azim kebe khore khore ngani wakanu ikunyi kulu igatnia aiza mitna ukugana karawo wakunna oganya turaban durenga waizaman arukoti kasonga yallo kuwarininya ba lamabonsu na hundi yemu iwarno kuundi aboni barala karakote barasaka isi kandanya nadi awa abauna inati yallo ufa banu karini aba al awaluna ufa aba fananu benu garaga yalla kunka ullini aba muhammuran nanti innal awalina suruhana nunde wal akhirina arusuru lagarunga lamajmu'una kunka humani kunka peme ya ila imiqati kata kata kotame nyienga maalumi kota kebe tu intengani thumma sage innakum kakunde ayuhadhaluna kakun chankuntu hei almukadhibi almukadhibi kakumbenu kagarandi laakilu kakullini nya iganu nyai min shajarin baka itenga min zakumin zakuma itenga kakunni fugunda nunyai minha baka ke zakuma itenga albutuna khalinu gununga kharni khanu gunum baka ke yai fasharibuna kakunni minna nunyai alaihi zakuma itenye gayim palle minal hamimi gelli jinte nungondi fasharibuna minna nunyani khai khamini mkonga shurbalhimi konyogonda kunte mini mkonga nada alhim ken nyogonda kunte nyai shurba amini mkho hada inati kede kiani mukumba senga ya umadini tugandeng kotanga ganila kharakotanga nahnu ukuide khalaqnakum ora khataga falawla jallasa tusaddiquna khagantongon diniti allah imene faraaitum kadin kibari honga khaga kebe joko maninga sa kullenganundi antum na khatirni khakunyani ba khakunyani tagana bana nyariminga amnahnu moku ani ba al khaliquna wa yani tagandanunga haqiqan lan tagandananga nahnu ukuide qaddamna urakutundi kana kanga al mauta kallinga uranyurundi kana kanga ukukum manya bimasbuqina tihriyam ya kharanto kuhirni no sama ala ukamma nubaddira nantona mpara kundi amsalakum khaminu yatagehunu ya ona kataga fima hunu la ta'lamuna kaganda kebetu wa laqad alimtum kakuntu ikhamine an nashata al-ula tagandi hanake ikhaka kintu wa min khaga tagi mugumballa ra kuno garangani am jallasa tadhakkaruna khagan chimine allahi kadin kibari honga faraaitum ma kadin kibari fonga tahrusu khaga kebe sankini natifini nyamure am antum kakunyani ba tazra'una tazra'una khaga karanana bagandi nanya sogamponga amnahnu moku aniba azari'una kwa ganyana sogamponga agallingo alla dangani ganjingo na ken sogamponya na hutaman ho khoso khosonte nyai kana kira kama tafakkahuna khaga kawana kenna nantoku ide lamuramuna kuno kwani halakinta ido aure na kuni halakinto yemu yagara gorenya katoya oko ani kumeyemunga afemine kana kosa tokude mahrumuna ido kukunkuma okunya kumeyemunyai kadin kibari alma kejibe kundu jikebe de tashrabuna haga minni kaga kumari nai antum yalla kakunyani ba kaganna keji yankandi ba minal muzni bakatabul kullundi ma oko alla ni muzni luna kwani yankandinda non alla nda jinyankandi agallingo alla dangani ganjinga wonanya ujajan ibegechen akagachen aga korin killembuin ko sappe moonga jallasa tashkuruna khaganda alla ku bana kenyan cirta gaya karin kibari anna rahimbe kebe khai imbe kebe de turuna khaga kumunu antum yalla kakunyani ba anshatum khaga tagandi imbeke itenga amnahnu mokwani almushiuna mokwani atagandanunga okuide khala ora imbeke tagananya simmandindi hoyi wamataan arudagamye ya ilmuqwina fuqarunda kubenu korintonda iga korni hoyi kubenu gatere killenno gonni kenyan safara no benu ga gundin hogan timakhaya idanya nema ngakunya kamaya fasabbih subhanallah. فسبح أنن سبحان الله إن كوني بسم ربك كان كما انتقون العظيم كيبي خوري خوري نغني فلا أقسم التي وكننا مواقع لا مكني زايدا فلا أقسم مغت انتكنا دادي أنتني فلا أقسم فلا أقسم ناكنا بمواقع بمواقع النجوم تسانون كنو رخين أوي غني كن كنا نواندي وإنه قرآن ما كي كندو دي لقسم كني كني نيي لو تعلمون خغندتو عظيم أخوري خوري نياني إنه قرآن دي كي كندو دي ما كي بيغا ينقا كي بي فارنغا خرنا كني قرآن نياي خرم بنياني كريم كي بي سيري سيرنغاني أكبغو كتاب نيانو غندي مكنون kebe mabon tenyaga lawil mafudhiyam ho hon tami mine illa almutahharun agantanya sinon chine yemmu nyayi malaikanu nyani kungam yankafun nyani qur'ana min rabbil alamin nangiri duna dun konun kamanga yalla ke kitabi ani ma ke diga mu ani ba antum khakunga mudhinun khaga yebe bende ndabarni tay khaga tolin taun ta khaga ntaragana hoyam khaga nyangon dindini kawar jakhin na annakum nan ta khakun khakun garan dindini awran Allah ga takibe nyang khadang na khakun na kenya kufan de nyana garan dindanga ba kenya ne gatini wataj'aluna rizqakum kaga kha kufan de nyana an famu annakum tukadhibuna kagan kha walla kufana hube kada ken kufan de nya kafira ko nya garan dindan nyayin yalla sa idha balagatil hulquma ma falawla idha balagatil hulquma falawla idha agan agalligan agana kinye qorin killen ga galligan to bini maken ka yalla sa idha balagatil hulquma yonkin ana kinye qorin killen ga kakun ga hina idin kembiren ga tamburuna khaga fa indini okuide akhrabu oyantinta kata kakunga minkum ma ilayhi kata ke kallana minkum dina kakunga khabari la tusiruna khanta walla khanto khanto wal khanto walla malikan nunga nungani khanti walla falawla yalla sa in kuntum jalla khagatu nanti khakunga nani ghayra madinina tugandi yemmu tanaga hite khayi tarji'unaha khawa yonki ke sagandini alli korin killendi ranta nogon iranta dabarni jalla khagana ni sadiqina tuntun yagani khayi nanti kenda kara tugandin tanu hon tanu an fam jalla gana khaka kentu khara way yonki khana yonki sagandi an fam kana gadi falawla in kuntum ghayra madinin ma falawla idha balagatil hulquma tarji'unaha in kuntum sadiqin yongi ngana kene mama nyembe ngori kille gella gana nyi gatu nanti ndakare ntagilli maken kay ntugen tugandin tan ho won tanu an fam ina sagandi arun ta sagane sirran ta yongi mbaken sagandi fa amma amma wadi in kana gelli ke yongi mbakana gana nya gelli yemmu tintan to nyayi kubenu gatin ton tenga allahi mu'minin nyagani to maye ngada nga waraihanun ado timilinge ngada awe ganin nema ngada ngani ado aljanna ngada nga na'imin nema aljanna ngada ngani gel amma wadi in kana gelli ke kallana gana nya ashabin yamini tedun kenya gani fasalamun kisiyan andangani kahini awriani fasalamun laka kisiye wandangani kunyinde wandangani kisiye wandangani inati ha anken kisin tenyana salamun alayk bima sabartum fa ni'ma uqbad dar salamun alaykum min ashabil yamin yalli tayedun konunga amma wadi in kana gella gananya gelli garandindano nyayi abdalli sankonto nyagani yankara khem gani kebe yi min hamimin kenni jinte nyayi kenya nyana dangani base nga fanuzulun base wa danga min hamimin gelli jinte nga aro buyi nga do loye nga gabuini jahimin jahima buyi nga wada ngani anna ke wari lahab kenya ni tongunga qur'ana kyani tongunga dan kana go gani kenga alhaqul yaqin ilmul yaqin aynul yaqin aynul yaqin yanya ngara kebe wari ilmul yaqin ngara kebe tu haranga ma wari anda tunan kenya kembang haqul yaqin anda tunan kenya kembang anyi me anyi la wallahi Allahu akbar fasabbih awada ni tongu dankana hun tenya ni ke madankana hun tongu nya ni qur'ana ya fasabbih anna subhanallahi ko nginan challi tangaman to gonga alazim kebe khore nya na gan koronta ho suya suratul hadid akinni tankara gendo sura nyarundi nyayi tan pilro ayanu kabe anan gonga ayan ka allah farin kamma madinai ha rahmanir rahim anda hayya Allah farin ayan kalla farin kama makkai bismillahir rahmanir rahim madaniya madina madaniya ayan kalla farin kama madinai bismillahir rahmanir rahim Subhanallahi lillahi ma honchu subhanallahi kongima honchu salli alla dangani fis samawati kenga kambado nyeridi aro nyampado nyeridi wa huwa allah ta'ala ya aya nini ndananga alhakim alla nikitanjirenga awa alla danga mulku samawati kambado nyeri marenga aro nyampado nyeri marenga yuhi alla ngalindindin wa yumitu alla karindindin Allah de ala kulli shay'in fayne be sukamma ya raniana nyani Allah ni fofana ngafonta kane Allah ni lagarenga fonta falle Allah bangantendi fonta kamma Allah mugunteni fonta ure wa huwa Allah de bi kulli shay'in ti fayne be su ya alimun Allah ni tuana nyai Allah ni tunkanga kebe ga kamparo nyiri taga wal arba aro nyampato nyiri ya bitotu min gondi taga Allah re wurugi ala arshin arisin kamaya Allah wa funtu kenga rono fil ardi nyen gondi aro hobe ya khruju kenga bakka minha nyen gondi Allah wa funtu tu kebe ga yankana minas samai bakka kamundi aro fofo dambe ya ruju kenga segene fiha kamun gondi Allah de makum awkahina khai no kusu ya kuntum kaga nongani Allah de bima ta'am ti ho su kaga golni basirun Allah ni ngalla nan yayi awalla dangani kam pado nyeri marenga walla mbi aro nyam pado nyeri marenga awkata Allah turja'ul umur finun chu sagan kata Allah Allah na wurollon dini kierandi wayulijun nahar ana kieran karondi uronno gondi wa huwa Allah ta'ala ya tuwana nyani bidati suduri tigijindun kesu gundoranta hinga katongondi billahi jallahu ta'ala haraqi faringa kangu indina nafarindi mimma baka fonno wandi Allah gara khanya mustakhlafina sohillem moyifiya ha kenno gondi yemmu kubeni ya amanu kubenu katongondi kakundi wa anfaqu igana fakindi awidangani ajrun barajenga kabirun kebe khorengani manna kadangani kakun ganda tongondini billahi ta allah taala khaifaren al halanga yad'ukum aw khakhilli kuro kan tongondi bi rabbikum ti khakamanga ragandi minku qad qalahidu qoten ara lahidul laga khayi in kuntum jalla khaganani mu'minuna nyagana khayi allah ni tungkanga daga yang kandindini ala abdihi ikomen kamaya kawafinunga bayinatin kubenu bangantongani kure ina kabagandi minadhulumati kafirin bitam minna gundi kafira kun bitam binnundi kata islama kun do limana gan ka kun noronga allah de bikum allah nya te ka kun arauhun finnana ko te yuru wandana ya allah ni finnana kinan finne ke nyandana nyani manna ka kun dangani manna kara allah tunfiqu ka gan dana fakindini fi sabilillahi allah killandi aw allah danga mirasu samawati kam pado nyiri khenga nyambado nyiri khayanga ntanyi kono minkum khakundi yemme ntanyi kono amfaka kebega kuindi min qabil fati saru makka ngunyinden kane ya kebega gaja khadi kun kamannunga a'zam iya sigira khin qodenni min alladina dina yemmunga kubeno ga kuindi na nafakindi min ba'du makka wasi makka wase ngama makka ngunyem palle ya iri gaja kempalle kabanembe suga gadi wa'ada Allah Allah ni nandi al-husna al-janna ya Allah de sifofu sudan be kaga gollini khabirun inga nanyani koni kenyem me ma kenyem men tanoba koni yemmen akibe ga yuqridu Allah daga Allah sumundini qardan sumunde ya hasanan kebe sirengani andanya tugana na dampina na hoka hai adangani walahu awakamandanga barajenga karimun kebe sirengani anda warin kega nan chumundi a gode angana tuga godo yilisa anda riba ndabut haramun tenyu ka riba daga tenya Allah kembang angana sumundi bana nanya tamu tampalle mahube ampun tenyu Allahu akbar ken ko tancimma ma kenya na ko tanyayi anga mu'minun ngalla wal mu'minati ar mu'mini ya mu'mini gondo mu'mini ya kharangi walla aga terne nuruhum ihon kuranga inoro nga terne di batenga ijom mena kha wa bi aymanihim ari tembangunga natinya kali wa kadangani lengi ko tanga jannatun al jannan kanunga aga urnu min tahtiha al jannah kanu ngureya warallaqunga wa qulunga khalidina lamanu ganiya aljanna kanundi zalika annakin tugado wari kinge kinde hu alfawz ayani taqinga alazim kebe khore khore ngani kinya na ko tanyayi munafiqun ngatni aro munafiqi ngatni wal munafiqatu aro munafiqi akharun ngatni yemundangani amanu kubenu gatongondi nanti kharu dugu wana nyoma uti minnulikum haqahun kurake wana houtu kanoro kenondi inati dangani kenallogo kanjage waraakum dokafalle banginga kana murundi nuran norong aduna no gonne kharid kharid norong utudunari noro ngutin dunati ambilla gatelle nanti kare ngunoro ha adabar dunano ko munafiqinu qur'anne be ganyi ganyi muslimu kunaka honninne kebe ganyi ma kengana nyemeta ga ko batri nganyeme fulat e fulat ana famu ina ko he mu'minunu mu'minunu kadudu gona on nyomara ga ore na hon qur'an ngutu kanoro ke e mu'minuna ta khailero khalle kanna ganoro mundu ke noro kempeti afereng awda nana harami kai faduriba ina ko sakatun dinan cigindin dinan bartindi bainahum imena kanga munafiqun do mu'minun naranga tibarta denga sangallenga lahu ken sangalle awadanga laqengai batinuhu ti sangalle ken khonga awano gondi arrahmatu finne ngano nga mu'minun bangenga kaselanga min qibalihi tagaye ke bangenga yangang katanga nga kenga selongo mu'minun ko ya iwi gangunu nanti yalla mu'minun o kumanyi ibnuna diba o khamanyi kahina kaya iba qalu mu'minun nati yobon kai khanyi kapoya walakinakum khabari khakunde khakum fitni akaja arabia anfusakum khaymin ya kharakhadu jarabi kakan kagun terinke bonen no ku kita wartabitum kagere gere nanci kala garan kibare no wandi ada khaketu al amani nataburenya ndaka kunketu mabirambe jaa amrullahi Allah fingarini blagara garini araka ketu billahi dallahu ta'ala algharu ketundana nkore nga gani shaytan nga iblis araka kunketu ati Allah ide kayan Allah gati ma garraka birabbikal karim Allahu akbar ondaga lengi ko tanga indara gene minkum baka khakunga maka wasade ya wala min alladhina indara gene baka yimun kai kubenu kafira ku haraga na duna kal sindo duna na burenya kin allah kata qurakinga imbenyani hiya maulakum hiya maulakum kenyani qabisal limanga la garuram buru waganya jahannam allah gando gisai yalla waqtin makni balil ladina mundangani kubenu ngatongondi antaksha qulubuhum isondo munnan kanuna nyanka allah pinkongen da allah dan allah kawande ndangani aro hobe homa yanka aro kebe ga yanka minal haqi gelli tongunga yanini intanya na kallabina koyemmu mwonga yara kitaben kinu kubenu ya min qabilu sar qur'ana riyankane kagusa gilo nan dalla alaihim ikamma ya al amadu wuchenga iwu yunu nyangilo fakasat kulubu isondo mungu sakawa gabewa di minuhum ikundi fasiku na kundi fasiku nunyai kadatu anna Allah nante Allah de Allah la nyinyembirandini baada mautia akarafale ubangandi lakum kadangani kawa finu nga laallakum mami wadi taqiluna kana hakire kita innal musaddiqin sadaqin dana yugunga wal musaddiqat yaro sadaqin dana yakarunga yaro kara Allah sumundi qardan yaro kara Allah sumundi qardan sumundenga hasanan kebe sirengani Allah wadampinde nyana lahum idangani awidanga ajirun barajenga karimun kebe sirengani yemu kube niya amanu kube nunga tongondi si Allah yi wa rusulihi yara Allah khifarunga kunkamannunga humus siddiqu na kunyani tongunda horonga seidun purunga yi inda rabbihim ibang ikamanninga awidanga ajruhum ibarajenga wa nuruhum hadi hongkuranga noronga yemu kube niya kube nunga kafiragu jika garandindi bi ayatina tukalla ayunga kunkamannunga ashabul jahim jahima imbendun konun kunyai kana tu nanti duna biranta kunga laibun sangenyani aro sangambuna kunyani aro yambampu anitangu watafakurun aro mehusiani na ngusi meyi kona mekoso na mesama bainakum kame na kangang kyang kutanga itasin kyang kutanga motong kyang kutanga hwe aro na mekoso gabo indi fil amuali na bureno gondi aro lemmu nkari duna misalin na ko غيثين كما تقنياي اگر سخانون كاوا نباته افنته كفار الكفار سخانون يرا تقرا كافر لاننا لون تشكرون ني نندا نا ورنو غن انا اني حاجه بوغام يرا تقرا كافر يوان دري غور ني رين كوبينو بار الله يكون دي انت توكي ايرو اعجب الكفار سخان تي غنا تسي اغنا بوغو كتا يا سخانا كي ميلا الا كيم بيغدا a hisirin Allah na hita gunne gedu na ga bugu keta ana to hey dem ciro nten ciro bamza ma kenya yati to sa anda hisirin Allah na hita gunne non nabatuhu aha summa yahiyu saganari anarikawa anna wari musfarran awda ana suna buno summa sag musfarran fatarahu musfarran ana sudumbe dumbe ngana ga kawana sage yakunu kencho kampona kusanya hutaman ho khoso khosonte ngana nyama nangalenga la gara kotanga adabun yanganga tangi danga shadidun akote kotengani yaro ya kafari yanga minallahi allah nangiri Allah wa ridwanun aro dungay ngalan kananun dangani duna biranta ko manya fofo ya illa mata'ul ghurur agantanya kitu em dakam minyay karamisa maname fam baname firi ila mawiratin kata ghafariyanga nangiri kakamanga wa jannatin arwal jannan kaya akuru yanga barti abarti yang koro yanga ka ardi samai ko kam koringa anu nyinyanga uiddatira kenta kunina gemundi yemunya danga amanu kubenu gatongondi ti allah ya wa rusuli ara khaifarunga andakin ari fadlullah allah fasawunta kunyani agakinni man yemminga yasha kebe galin allah danga allah de zul fadli fasawunta khore dunke ani alazim kebe khore khore ngana hoganta goronta ya o mam kita makebe gan kita na musibatin gelli masibon ta ya ni nyanno gondi wala fi anfusikum hari khayim minudi agantanya fi kitabin asa antenga kitabin gondi sadu annabira o billaga yonkin tagana anda kengari ala allah alla kamma ya yasirun kenne nyani kudo amma ganya kam likai kudo la ta'saw kamma gasuno fon kamma ya fatakum kebe gara kafiri kamma ganya khalika bima tihonga atakum Allah gara kebe kine kaya Allah de la yuhibbu anta mun la kulla mukhtalin janka magwachana suya fakhurun fakanyanya na gani mausana gani yemu kubini ya yabukhaluna igabu kutungana kuna ikitengkoto na buren kamma ya chagi inanya marindi kadi anna sasuronga igasuronya marini bilibu kule ti kutunga na kunga sirebe gani falle koi Allah de huwa alganiyu Allah ni karintenga alhamidu Allah ni tungkati gantenga oka kinkindi oka ifarunga ura kunki ti dalilu kullunga wa anzalna oyankandindi kaini kifarunga alkitaba kitabenga aru telungonta kunga kurosur kurosuron nanchigi bilkisti titilungonta kunga otagandi alhadida mekembindenga awano kondi baksun kotanga ma awirani kotanga no kondi awirani mani ganan champataita problemi ganan kafa nambara manampoini shadidon kebe kotakotengani aro munnahanga linna sisurondangani Allah katiwa anzalna alhadida awiritada mekembinde kiyang kandikam munde kukam mengar ni mokbe ada tagu dan ngeta ko gati wa anzalna wa qad anzalna alaykum libasan wanda wali ya'lam Allah aru Allah natu yemmen ana yemmen tu yansuru kebe galla de mana aru akhifarunga tibum qinno gandi inna Allah Allah de sembente nyani azizun indana nyani kana mekenda bari qahul laqundo ka kompondo ana famu angana meren kompenda wala ma na kompena na meren bahilla serranta kembon din mo koyo godi ambane wa kenno kon kenni kan wallahi de parce que Allah na mere ke taganda angara mugutanda rampo lakhi aro kari gajan nyukundo kafanundo labunundo feenu gajan ngana gire kana mekhin du khanda gajallanga kudo kana tu Allah wa sirbi Allah ga sirbi dema ko Allah na ta ga sirbi dema ake ngatu ولقد أرسلنا وغا كين قيندي ورنوح حقي وإبراهيم أرو إبراهيم يا ونغوندي موتغان مونغوندي في ذريته ما في اللي بونجوندي في اللي دبكون إلى النبي ما غنيا دي والكتاب أرو كتاب قيان كي كما يا يم يغنوي دي مهتدين كون كندن رنياني كاي غبي غبي منهم يكوندي فاسقون كوني فاسقون نياي ساغي fayna okofu magabatun dinan ngaradin ngarandin dido ala asarim ibatten di tabendi to khifarunga waqafayna okofu magabatun di mosukan dido ibatten a bi isa ti isa wa isa wa rabi ibatten a e maryam renyugo gani okinin din isa ya al injil al injilin kitaben a onyangondi fi qulubil ladina yemun chondomundi kubinu gada wardu isa rafatan ira finne kote nyari sonnomundi wa rahmatan aro finne ngaiduru na nga rahbaniyatan qabari khimparandangi mbatiye kebe gada dabari imiranda kenjopa ma katabnaha o ma kimfarlanna gundo masaha alaihim ikamaya ira kenda bari qabari illa bidwa gantanya murunde ridwanallah ridwanillahi allah dunge nyayi kai maka duken naganu nu haqqa riayatiha anagani yankempanga ba'atina alladina okindi yemunga kubeno atongondi minhum ikundi ajrahum ibrajenga gabe wadi minhum ikundi fasiquna kunni fasiqun nyandore warahbaniyatan inati ibtida'u nyanke aro kemparandangi mbatiyek ruhban ken batananyo yahudiya num batandu nasaran batan basa ikunga yanati daya gare yakhini ikunto igana salle beraga serebe gane khirin tanyimini irawa inan tilen kiwron ken ken dinna su sikyan tay antay genan tahoinin kentina alla batta da dabar do alla dungenya murde kallati ma katabna alaihim baski la yukallifu allah nafsan illa wasa amari gara shahidu kama fama ra'uha haqqa ra'ait ikurai kangana ho sarangam alla ma sarangam andada lankornabe la ayuha alladhina yai kenya kunu ina ko sai kunta yakini inta tiyai gana awa inta kundu inta ina kenju sakikam Allahu akbar korike ngade ya ayyuhalladhi ya yimmo amanu ka kumbe no tongondi ittaqullaha kanu allahi kanan tongondi bi rasulihi ti allah farunga ti allah farunga yutikum jawabu syartnya allana kinin dagai taqu fil liyamir rahmatin gallallani manga anan nyangondi lakum kadangani noronga tamshuna kagaterne tiken noroi wa yaghfir lakum ana ghusa qad qafar ni qadanga qajinununga wallahu huwa alladhi ayyallani ghafarin dananga rahimun allani finnananga kudu li ah li alla ya'lama yarkundu li alla inati zaidan yan aw li ya'lama لِئَلَّا يَعْلَمَ لِئَلَّا يَعْلَمَ كُودُ إِنَاتُ أَهْلُ الْكِتَابِ كِتَابِ دُنْكُونُ النَّاتُ أَوَدًا لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ كِتَابِ دُنْكُونُ النَّاتُ لَا يَقْدِرُونَ نَنْتِي كُلًّا تَيْكَتْنُ عَلَى شَيْءٍ حَرِبَانَ كَمَّايَا جَلَّلَ فَسَوْنْتَ قُنَا أَرُنَ نَنْتِي فَسَوْنْتَ قُنَا بِيَدِ اللَّهِ كَنَّ أَلَّا كِتَنْدِي أَلَّا saun taun kinni man yemmenyai kebe galin Allah danga Allah de dul fadli saun tedun ke ani al azim kebe fazaun taun ko rengani shukran lak abul abbas Allahu akbar saka tampe kun ange anti mani kire mani kunno sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ba mu keba ko mananna ko te gonna yo gella ga uno anyangu no ko manew yo ko kalantan jehu na digama go faida kan tawbe dole min nananga ne digamu anga dangun wa alaikum salam fasi anga do nante khalanta ke Allahu akbar alhamdulillah jazakallahu khairan.